สัพพาสวะสังวรสูตรต่ออีกนะในหน้า22แล้วก็ข้อ22ด้วยความในสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสอยู่ในมูลปริยายวรรคชื่อสูตรว่าสัพพาสวะสังวรสูตรเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงการสังวรคำว่าสังวรนี้หมายถึงเป็นชื่อของความปิดกั้นเหมือนปิดประตูนั่นแหละสังวรนี้เป็นชื่อของความปิดกั้นปิดกั้นอะไรปิดกั้นอาสวะเนี่ยนะอาสวะซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไหลไปหรือธรรมะที่หมักหมมก็ได้เหมือนกับพวกน้ำดองอ่ะนะของหมักของดองอย่างนั้นแหละการสังวรเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ตัวสังวรจริงๆนั้นมีอยู่5อย่างใช่ไหมแต่ว่าในพระสูตรนี้กล่าว7อย่างนั่นนะนับตั้งแต่อาสวะที่ละได้ด้วยการเห็นเป็นต้นนั้นการศึกษาพระธรรมที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะเราศึกษาในลักษณะเพื่อเป็นอริยทรัพย์คือถ้าหากว่าเราตั้งใจศึกษาว่าจะต้องทำให้ได้ในเบื้องต้นเลยเนี่ยนะเราก็จะเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับพระอริยะจนเกินไปซึ่งธรรมะบางอย่างพระอริยะที่ได้รับการฝึกท่านก็ปฏิบัติได้จนประสบความสำเร็จทีนี้ของเรานั้นไปถึงกระโดดไปสายเลยไม่ได้นะกระโดดไปสายแล้วต้องทำตามเหมือนท่านเป๊ะๆหมดไม่ได้เคยได้ยินนะที่ว่าช้างเนี่ยนะช้างตัวใหญ่ๆเนี่ยลงไปในน้ำใช่ไหมไปดึงเง่าบัวขึ้นมาแล้วก็ถ้าช้างตัวใหญ่มันฉลาดมันก็ล้างล้างล้างล้างล้างแล้วก็ค่อยกินจนอิ่มลูกช้างเห็นเอาบ้างไปถึงเนี่ยถอนทั้งเง่าทั้งรากทั้งดินที่ตมที่โคลนนั่นแหละขึ้นมาแล้วก็ใส่ปากกินไปเลยแล้วไม่ย่อยแล้วก็ตายการศึกษาพระธรรมของเราก็ลักษณะเดียวกันในเบื้องต้นนะศึกษาให้เห็นคุณของพระรัตนตรัยซึ่งเรานับถือว่าท่านเป็นสรณะก่อนใช่ไหมว่าพระธรรมเหล่านี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ดีแล้วแล้วก็ทรงแสดงเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์หมู่เวนยสัตว์นะพระธรรมคำสอนเหล่านี้เป็นสวากขาตธรรมเป็นธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วเป็นนิยานิกธรรมเป็นธรรมะที่บุคคลปฏิบัติตามสามารถพ้นจากกองทุกข์ได้และก็พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคท่านก็ปฏิบัติตามคำสอนเหล่านี้จนประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยนะอันเราฟังเราก็จะได้ทั้งสุตตะด้วยได้ทั้งศรัทธาด้วยทีนี้เราก็ตั้งจิตไว้ให้ชอบว่าเราตั้งใจจะปฏิบัติตามนี้ซึ่งในขณะนี้ยังปฏิบัติตามไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตั้งใจที่จะปฏิบัติตามต่อไปเนี่ยนะเรียกว่าเป็นอุดมการณ์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าของเราว่าคำสอนเหล่านี้นี่แหละเป็นคำสอนที่เราจะต้องปฏิบัติตามต่อไปแต่ในฟังแล้วบางท่านตั้งจิตไม่ดีโอ้ใครจะไปทำตามได้นะมาถึงเนี่ยเอาเลยโอ้ใครจะไปทำตามได้การกล่าวหรือความคิดในลักษณะนี้เป็นลักษณะของบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาในเบื้องต้นไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยก่อนแล้วก็ไม่ศรัทธาในคำสอนเหล่านั้นแล้วตัวเองนี้ไม่ศรัทธาในตัวเองพอที่ว่าเอ๊ะตัวเองจะปฏิบัติตามได้หิริโอตตัปปะก็ไม่แรงกล้าไม่เต็มที่ไม่เป็นพละงั้นการเจริญกุศลธรรมในการศึกษาคำสอนนี่เราต้องตั้งใจให้ถูกก็คือศึกษาทำความเข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นอะไรคำสอนแสดงไว้ในลักษณะใดซึ่งเราก็พยายามที่จะปฏิบัติตามนั้นโดยที่มีท่านเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้วก็การศึกษาก็จะเบาแต่ถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางท่านก็โหคือเพราะความที่ตัวเองจะต้องเป็นแบบนั้นเลยอ่ะเคยได้ยินนะศึกษาประวัติคนดังคนไหนก็จะเป็นเหมือนคนนั้นไปทุกคนเลยนั่นแหละนี่นะอ่านประวัติของนักวิทยาศาสตร์เก่งๆเราก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์บ้างเนี่ยนะอ่านคนหัวดีๆก็จะเป็นแบบคนหัวดีบ้างอ่านคนแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นบ้างอันนั้นเรียกว่าการอ่านเป็นต้นก็เพื่อเปรียบเทียบนั่นเองไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเป็นแบบนั้นทั้งหมดเนี่ยนะการศึกษาคำสอนก็ลักษณะเดียวกันเพียงแต่ให้เรารู้ว่านี่สรณะของเรานะ อย่างอสิติสาวกของพระผู้มีพระภาคมี80องค์ใช่ไหมอ่านประวัติพระสารีบุตรโอ้ดีเหลือเกินอยากเป็นพระสารีบุตรไปอ่านเรื่องฤทธิ์อีกแม่พระโมคคัลลานะเก่งจริงๆเราก็จะเป็นพระโมคคัลลานะคิดดูเราทุกขนาดไหนพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมารวมอยู่ในคนเดียวนักเข้าไปอ่านประวัติพระมหากัสสปะเออท่านอยู่ป่าองค์นี้เคร่งครัดเออเราก็จะเป็นเหมือนพระมหากัสสปะอีกแล้วบวก3เข้าไปอ่านพระอนนท์เอกพระหูสูตรดีกว่าหูยทรงจำอนนท์ก็จำได้หมดอันนี้ก็จำดีเหลือเกินเราก็จะเป็นพระอานนท์อีกบวก4เข้าไปนะไปฟังพระอนุรุทธะท่านมีตาทิพย์เนี่ยโลกธาตุ 1,000 เหมือนกับมะขามป้อมอยู่บนฝ่ามือเอ๊ะพระอนุรุทธะก็จะมาเข้าอยู่ในเราอีกนะได้อนุรุทธะเข้ามาอีกสรุปแล้วไปอ่านประวัติใครก็จะเป็นไปเป็นเหมือนคนนั้นไปทั้งหมดนะฟังอนาถบิณฑิกะก็จะเป็นอนาถอีกละคือกลายเป็นว่า เราเนี่ยขาดศรัทธาเพราะว่าเราน้อมคุณธรรมของผู้ที่ควรบูชาเราเอามาใส่ในตัวเองที่จริงแล้วบุคคลเหล่านั้นเป็นปูชาจะปูชนีบุคคลเป็นบุคคลที่ควรที่เราเคารพสักการะบูชาเป็นอุทาหรณ์เป็นเยี่ยงเป็นอย่างเป็นบุคคลที่ควรปฏิบัติตามแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้อมไอ้ความสามารถมาใส่ในตนทันทีเลยซึ่งมันก็เหมือนกับจะเป็นช้างเล็กๆที่ลงไปในน้ําแล้วก็ไปถอนบัวแล้วก็ยัดตายปากเลยแล้วก็ตายเนี่ยนะเพราะความไม่สุขุมไม่รอบคอบที่กล่าวเช่นนี้เนี่ยนะเพราะว่าในเรื่องของการละอาสวะที่จะต้องละได้ด้วยการสังวรนั้นจะไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับอินทรียสังวรศีลซึ่งอินทรียสังวรศีลนั้นมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งนะที่ให้คุณรุ่งเนี่ยนะได้ทำบุญใช่ไหมเอาสีมากางกั้นให้เห็นเห็นไหมจากขูวิญญาณก็จะได้เกิดขึ้นรับภาพวิถีจิตก็จะเกิดขึ้นทั้งในข้างในและข้างนอกนะคือมีรายละเอียดซึ่งลึกซึ้งพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราตั้งจิตไว้ไม่ดีเนี่ยนะเราก็จะเป็นอกุศลในขณะที่ศึกษาคำสอนหมวดนั้นๆไปแทนที่จะมีศรัทธากลับเนี่ยนะอุทจักกุกุจักก็เล่นงานมากขึ้นข้อความที่กล่าวว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในจักขุนสีอยู่ซึ่งเมื่อเธอไม่สำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่จะก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้เห็นไหมภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยสังวรในโสตินทรีย์เห็นไหมสังวรในทวารหูภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยสังวรในคานินทรีย์อยู่ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในชิวหินทรีย์อยู่ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้ว เป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในกายินทรีย์อยู่ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในมนินทรีย์อยู่ซึ่งเมื่อเธอไม่สำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความแค้นความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้พิจารณาโดยแยบคายนะใช้คำว่าพิจารณาโดยแยบคายอย่างไรชื่อว่าพิจารณาโดยแยบคายก็คือพิจารณาเห็นโทษของการไม่สังวรนะเมื่อไม่สังวรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ทุกโทษอะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็พิจารณาอย่างนั้นแหละนี้เขาเรียกว่าพิจารณาโดยแยบคายคือพิจารณาเห็นโทษของความไม่สังวรนั่นเอง ถามว่าตัวสังวรเนี่ยนะตัวสังวรทางตาเหล่านี้เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของอะไรที่มาสังวรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นชื่อของสตินะเพราะว่าสตินี้เป็นธรรมชาติที่มาสังวรทาง ตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งคำว่าสตินี่นะเราก็ควรที่จะฟังโดยพิสดารนะจะยกข้อความในอรรถสารินีที่ท่านกล่าวเรื่องสตินะซึ่งละเอียดพอสมควรข้อความในอรรถสารินีจิตตุปาทกันนะขยายถึงสติเจตสิกเนี่ยนะซึ่งในคัมภีร์ท่านใช้คำว่าสตินทรีย์คือก่อนที่ท่านจะขยายอย่างนี้ท่านได้กล่าวถึงมหากุศลเกิดขึ้นก่อนว่าในมหากุศลจิตนั้นเกิดขึ้นโดยที่มีอารมณ์ทั้ง6อย่างเนี่ยนะอารมณ์ของมหากุศลได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นมหากุศลนี้รู้อารมณ์ได้ทั้ง6ประการแล้วมหากุศลนั้นจะต้องเป็นไปกับทานเป็นไปกับศีลและก็เป็นไปกับภาวนาเนี่ยนะทานศีลภาวนาก็ล่วงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมในขณะที่มหากุศลจิตนั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะมีธรรมะที่เกิดขึ้นเรียกว่าผัสสะปัญจกะมีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาและก็จิตเกิดขึ้นนะนะและท่านก็แสดงว่าสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ทั้งการแสดงในจิตตุปาทกันไม่ได้แสดงเหมือนอภิธรรมัตสังคหะคือท่านกล่าวธรรมะทั้งหมดเลยเนี่ยอย่างสติเป็นอะไรได้บ้างท่านยกมาแสดงทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านใช้คำว่าเมื่อมหากุศลจิตเกิดขึ้นมีกุศลธรรมเกิน50เกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยนะมีกุศลธรรมเกิดขึ้นแต่ถ้าสำนวนอภิธรรมมัทสังคหะเราจะใช้คำว่ามีอัญญสมนาเจตสิก13โสภณะสาธารณะเจตสิก19วีรตีเจตสิก3อัปปมัญญาเจตสิก2ปัญญินทรีย์เจตสิก1จะกล่าวแบบนี้ไปเลยอันนั้นนี่เรียกว่าสำนวนอภิธรรมมัทสังคหะส่วนพุทธพจน์จริงๆแล้วจะค่อยๆแสดงว่าผัสโสหูติเวทนาหูติสัญญาหูติเจตนาหูติจิตตังหูติเนี่ยนะผัสสะเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นเจตนาเกิดขึ้นจิตเกิดขึ้นเนี่ยสัทธินทรีย์เกิดขึ้นวิริยินทรีย์เกิดขึ้นสตินทรีย์เกิดขึ้นสมาธินทรีย์เกิดขึ้นปัญญินทรีย์เกิดขึ้นเนี่ยจะแสดงทั้งหมดไปเลยนะนับบางทีก็แสดงว่าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอย่างเงี้ยบางทีก็บอกว่าสตินั้นเป็นทั้งสติสัมโพชฌงค์เป็นทั้งสติพละอะไรเนี่ยแสดงทีเดียวหมดพร้อมกันเลยก็เรียกว่ากุศลธรรมเกิน50เกิดขึ้นในขณะนั้น ในขณะที่มหากุศลจิตเกิดขึ้นทีนี้สติเจตสิกเนี่ยนะก็เกิดร่วมกับกุศลธรรมทั้งหมดเหล่านั้นซึ่งธรรมชาติของโสภณะสาธารณะเจตสิกเนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะเขาต้องเกิดร่วมกับอะไรบ้างเกิดร่วมกับอัญญสมนาเจตสิกด้วยเกิดร่วมกับโสภณะสาธารณะเจตสิกด้วยถ้าสติเกิดร่วมกับมหากุศลที่เป็นอุเบกขาไม่มีเฉพาะปีติอย่างเดียวเนี่ยนะเจตสิกที่เหลือเขามีหมดเลยเว้นปีติเจตสิกแต่ถ้าหากว่ามหากุศลนั้นเป็นโสมนัสก็จะมีปีติเกิดร่วมด้วยเนี่ยนะมีอัญญสมนาเจตสิก13โสภณะสาธารณะเจตสิก19และอย่างอื่นอีกมีไหมนะถ้ามหากุศลนั้นมีปัญญาประกอบก็จะเป็นไปกับปัญญินทรีย์อีก1ดวงแต่ถ้ามีการวิรัตเกิดขึ้นในขณะนั้นก็จะมีวีรตี3อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นถ้าอารมณ์นั้นเป็นสุขิตสัตว์หรือทุกขิตสัตว์นะอัปปมัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวีรตี3อัปปมัญญา2พระองค์แสดงว่าเป็นเยวาปนกนัยเป็นเยวาปนกธรรมเนี่ยนะเยวาปนะตัสมิงสมเยว่างั้นอันเยปิอธิปติจจะสมุปปนาอรูปิโนธรรมาอิเมธรรมากุศลานั้นเป็นธรรมะที่จะเกิดขึ้นได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะโดยเยวาปนกนัยเนี่ยในที่จะพึงมีเข้ามาได้อีกตามสมควรแก่ธรรมะนั้นๆอันนั้นเราก็มีโอกาสนะไปอ่านๆมั่งนะ ที่จริงก็อ่านนี้แล้วเนาะอันนี้ก็อ่านสัพพาสวะสังวรสูตรนะควรที่จะอ่านให้กว้างๆเราก็จะได้ไม่ยืนยันอย่างใดอย่างหนึ่งเกินไปนะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้หลายนัยยะด้วยกันตรงนี้จะกล่าวถึงเฉพาะสตินทรีย์หรือสติเจตสิกที่เกิดร่วมกับมหากุศลนะที่จริงแล้วสติเจตสิกเนี่ยนะมหาวิบากก็มีสติว่างั้นมาเนี่ยหลับทักขณะที่หลับมีสตินะเชื่อไหมหลับสนิทนี่มีสตินะแต่สติอย่างนั้นเนี่ยเป็นอัพยากตะบุญเก่าเป็นผลของบุญเก่าเนี่ยนะสติแบบนั้นเนี่ยพระองค์แสดงบางทีก็บอกว่าถ้าตื่นแล้วจิตเป็นอกุศลนั้นหลับเร็วน้อยกว่าเหมือนกันหมายสติแบบนั้นไม่ต้องเจริญหรอกสติแบบนั้นปริญญา3ควรกำหนดรู้แต่ว่าสติที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นสติที่ควรเจริญนะแล้วสติที่เป็นกุศลเนี่ยนะที่เป็นไปกับมหากุศลซึ่งเป็นไปกับทานศีลภาวนาแต่เรากล่าวตรงนี้เนี่ยกล่าวถึงเรื่องอะไรกล่าวถึงเรื่องสติที่เป็นไปกับการสังวรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเน้นอินทรีย์สังวรนั้นอินทรีย์สังวรอันนี้เป็นศีลนะในจตุปาริสุทธิศีล4เป็นศีลแล้วก็ถ้าโดยสังวร5เป็นสติสังวรนะโดยจตุปาริสุทธิศีลเป็นโดยจตุปาริสุทธิศีลเป็นอินทรีย์สังวรศีลโดยสังวร5เป็นอินทรีย์สังวรอันธรรมชาติที่ชื่อว่าสติคือเพราะเป็นเหตุระลึกเนี่ยนะคือสติเนี่ยนะเป็นเหมือนกับเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับเครื่องมือเอามั้ยสมมติว่าถ้าเราจะตีตะปูเนี่ยใช้อะไรตีใช้ค้อนนะถ้าจะปิดต้องใช้ประตูใช่มั้ยปิดห้องนี่ต้องอาศัยประตูเนี่ยนะหรือถ้าหากว่าจะขุดดินเนี่ยอาศัยใช้จอบใช้เสียมเป็นต้นเนี่ยนะเป็นเหมือนกับเครื่องมือถ้าจะตัดไม้ใช้ขวานอย่างเงี้ยชั้นใดก็ดีสติเนี่ยเป็นเหตุให้บุคคลเนี่ยระลึกได้เนี่ยนะถ้าอยู่ๆเฉยๆมันระลึกไม่ได้หรอกถ้าไม่อาศัยสติว่างั้นนะงั้นสติเนี่ยเป็นเหตุให้บุคคลระลึกได้เนี่ยนะสติเนี่ยเป็นตัวเป็นเหตุให้ระลึกได้หรือว่านี่โดยกรณะนะโดยความเป็นเหตุแต่ถ้าสติตัวสภาวะของเขานั้นเป็นธรรมชาติที่ภาวะของเขาเป็นธรรมชาติที่ระลึกเท่านั้นน่ะหรือเป็นเพียงความระลึกเท่านั้นอันนี้เป็นการขยายลักษณะของไวยากรณ์ขยายศัพท์ว่าบุคคลนั้นจะมีสติได้ก็อาศัยบุคคลจะระลึกได้เพราะอาศัยสติเป็นเหตุระลึกหรือบุคคลจะฉลาดได้เพราะมีปัญญาอย่างเงี้ยอันนี้สติก็เป็นลักษณะนั้นบุคคลจะระลึกได้ก็อาศัยสติและสตินั้นชื่อว่าเป็นอินทรีย์ด้วยอัตว่าเป็นอธิบดีโดยครอบงำความเป็นผู้หลงลืมด้วยสติเนี่ยนะก็คือคนที่มักหลงลืมนี่แสดงว่าไม่มีสติเนี่ยนะสตินี่เป็นตัวเหตุกำจัดความหลงลืมอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอินทรีย์เพราะครองความเป็นใหญ่ในลักษณะแห่งการอุปการะเนี่ยนะสติอินทรีย์เนี่ยก็คือเป็นใหญ่ในการอุปการะสตินั่นแหละเป็นอินทรีย์ชื่อว่าสตินทรีย์ก็สตินั้นมีการระลึกระลึกก็คือการไม่ฟั่นเฟือนเป็นลักษณะเนี่ยนะลักษณะที่หนึ่งของเขาคือมีการระลึกเป็นลักษณะนะลักษณะที่สองของเขาในยะที่หนึ่งนะคือการระลึกในยะที่สองก็คือการเข้าไปประคองเป็นลักษณะสตินี้ที่ว่ามีการระลึกเนี่ยระลึกอย่างไรนะที่ว่าสติให้ระลึกเนี่ยระลึกอย่างไรก็คือสตินี้ย่อมให้กำหนดนะคำว่าระลึกก็คือกำหนดนั่นแหละย่อมให้ระลึกกุศลกรรมโดยชอบนะเพราะว่าสตินั้นเกิดขึ้นสติเป็นกุศลใช่ไหมเมื่อเป็นกุศลนั้นสติเนี่ยเป็นเหตุให้ระลึกถึงกุศลกรรมโดยชอบว่าเออนี่เป็นกุศลนะเนี่ยนะสติเนี่ยเป็นตัวให้ระลึกเหมือนขุนคลังของพระราชารักษารัตนะ10อย่างเนี่ยนะย่อมยังพระราชาให้กำหนดให้ระลึกถึงอิสริยสมบัติในเวลาเช้าเวลาเย็นฉะนั้นนะสตินี้เป็นตัวให้ระลึกขึ้นนะระลึกถึงกุศลกรรมที่เราจะต้องทำสตินี้เป็นตัวให้ระลึกถึงบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะต้องทำเนี่ยนะก็เหมือนกับพระราชาใช่ไหมมีขุนคลังก็จะมารายงานทรัพย์สินแต่ละวันเลย นะชาวเย็นรายงานเลยเออท่านมีทรัพย์เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะท่านเป็นใหญ่ขนาดนี้ท่านสามารถจัดการกับทรัพย์สินเหล่านี้ได้สติก็เป็นเหตุให้ระลึกถึงกุศลกรรมกุศลกรรมที่จะต้องทำทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมซึ่งเป็นไปกับโดยย่อๆก็คือเป็นไปกับทานศีลภาวนานั่นเองสติเนี่ยเป็นเหตุให้ระลึกเป็นไปกับกุศลธรรมเหล่านั้นนะด้วยเหตุนั้นพระนาคเกษนเถระจึงถวายพระพรพระราชาว่ามหาบพิตรขุนคลังของพระเจ้าจักรพรรดิย่อมให้พระเจ้าจักรพรรดินี้ให้ระลึกถึงอิสริยสมบัติทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นว่าข้าแต่เทวะช้างมีประมาณเท่านี้เนี่ยนะก็รายงานทรัพย์สินเนี่ยนะช้างมีประมาณเท่านี้ม้ามีประมาณเท่านี้รถมีประมาณเท่านี้พลเดินเท้ามีประมาณเท่านี้เงินมีประมาณเท่านี้ทองมีประมาณเท่านี้สมบัติทั้งปวงมีประมาณเท่านี้ขอเทวะจง ระลึกถึงอิสริยสมบัตินั้นเนี่ยนะก็คือขุนคลังเนี่ยใช่ไหมไปรายงานทรัพย์สินว่าเออเนี่ยนะทรัพย์สินในบัญชีในคลังทั้งหมดเลยเนี่ยนะในบ้านเมืองของเรามีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมดเท่านี้นะอย่างเงี้ยขุนคลังเนี่ยเป็นผู้รายงานพระเจ้าจักรพรรดิฉันใดขอถวายพระพรมหาบพิตรสติก็ฉันนั้นนั่นแลย่อมให้ระลึกถึงกุศลธรรมทั้งหลายนะสติเนี่ยเป็นตัวให้ระลึกถึงกุศลธรรมทั้งหลายคือนี้สติปัฏฐาน4นะเป็นตัวให้นี่ทรัพย์ของท่านนะทรัพย์ของพวกเรานะสติปัฏฐาน4ใช่มั้ยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าอ่ะนี่ถือว่าเราเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระธรรมมันก็ถือว่าเราเป็นผู้มีส่วนในมรดกเหล่านั้นด้วยใช่มั้ยเออนี่ทรัพย์ของท่านคือสติปัฏฐาน4เหล่านี้สัมมาประธาน4เหล่านี้อิทธิบาท4เหล่านี้อินทรีย์5เหล่านี้พละ5เหล่านี้โพชฌงค์7เหล่านี้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8สตินี้เป็นตัวให้ระลึกถึงโพธิปักขิยธรรมนะว่าโอ้นี่ทรัพย์ของท่านนะเราระลึกบ้างหรือเปล่าเรามีทรัพย์อะไรบ้างนะหรือว่านี้สมถะนะสตินี้ให้ระลึกว่าเออนี้สมถะนะนี้วิปัสสนาเหล่านี้อริยสัจนี้วิชานี้วิมุตตินี้เป็นโลกุตระธรรมมหาบพิตรสติมีการระลึกเป็นลักษณะอย่างนี้แลแล้วเราระลึกถึงทรัพย์สินอะไรบ้างเรามีทรัพย์อะไรบ้างมีอริยทรัพย์อะไรบ้างมั้ยนะระลึกถึงเออเรามีศรัทธานะเป็นให้ระลึกว่าเออเรามีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะมีปัญญาหรือว่าระลึกว่าเออจะได้เวลาฟังธรรมแล้วเป็นทรัพย์ของเราใช่มั้ยนึกอย่างนี้หรือเปล่าเออถึงเวลาจะต้องอ่านพระธรรมแล้วนะมีเวลาที่จะต้องพิจารณาพระธรรมแล้วนะอย่างเงี้ยได้ปรารภลักษณะนั้นบ่อยๆตื่นเช้ามาปรารภเออนี่ทรัพย์ของเราจะให้ทานนั่นนะอันนั้นแหละคือสติที่เป็นเหตุให้ระลึกขณะที่เขาระลึกแล้วก็เขาก็ควรจะทำอะไรต่อไปเขาก็จะทำสิ่งนั้นๆต่อไปอันนี้ที่ว่าสตินี่มีลักษณะระลึกแบบนี้คือระลึกถึงกุศลธรรมโดยชอบเนี่ยนะเมื่อเราจะกล่าวถึงว่าสตินี้เป็นยังไงสติคือความระลึกได้ระลึกอะไรใช่ไหมก็ระลึกแบบนี้แหละชื่อว่าเป็นการระลึกเนี่ยนะก็คือระลึกให้รู้ว่าเออนี่ทรัพย์สินนะเนี่ยนะทรัพย์ของเราอ่ะอริยทรัพย์ถ้าของเราก็เอาเจ็ดข้อนะคุณชูนะ1ทรัพย์คือศรัทธาเออเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยนะโอ้นี่พุทธคุณธรรมพระพุทธคุณเนี่ยอิติวิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นเนี่ยการที่เราปรารภนี้เป็นทรัพย์ของเรานะให้เรามีทรัพย์คือการนึกถึงคุณพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์ทั้งหลายหรือว่านึกถึงทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งปรารภในลักษณะนี้ขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าสติอันนี้นัยยะที่1 นะว่ามีการระลึกก็ให้ระลึกแบบนี้นัยยะที่2ว่าสตินั้นมีการเข้าไปประคองไว้เป็นลักษณะคือเข้าไปประคองนะสติเนี่ยก็สตินั้นใคร่ครวญคติแห่งธรรมะทั้งหลายคำว่าใคร่ครวญคติแห่งธรรมะคืออะไรคือใคร่ครวญถึงว่าที่ไปของธรรมะทั้งหลายว่าธรรมะทั้งหลายนั้นนะมีที่ไปอย่างไรทีนี้แสดงว่าธรรมะที่มีที่ไปเนี่ยพูดถึงธรรมะฝ่ายไหนรู้ไหมธรรมะที่มีคติคือธรรมะฝ่ายเหตุกุศลและอกุศลนั่นแหละมีที่ไปใช่ไหมถ้าอัพยากตะเนี่ยคือมาแล้วเรียกว่าไปถึงแล้วคือวิบากของเขาแต่ถ้ากุศลอกุศลเนี่ยเป็นธรรมะฝ่ายเหตุ พราะฉะนั้นไอ้สติเนี่ยเป็นเหตุให้ระลึกถึงผลของเหตุอันนั้นเนี่ยว่าที่ไปของธรรมะเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสตินี้ใคร่ครวญคติทั้งหลายแห่งธรรมะที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เนี่ยนะใคร่ครวญเออเนี่ยนะสิ่งนี้เป็นประโยชน์ประโยชน์ให้ผลแบบนี้นี้ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้ผลแบบนี้สตินี่เป็นตัวใคร่ครวญหรือว่าหรือประคองเสร็จแล้วพอใคร่ครวญอย่างนี้ว่าไม่มีประโยชน์รู้ว่าไม่มีประโยชน์และสติจะทำยังไงต่อไปสติก็ย่อมบรรเทาธรรมะที่ไม่เป็นประโยชน์อันนี้ไม่เป็นประโยชน์นะต้องรีบบรรเทาต้องรีบคำว่าบรรเทาก็รีบจัดการแก้ไขซะรู้ว่าธรรมะมีกายสุจริตเป็นต้นเหล่านี้เป็นประโยชน์ย่อมประคับประคองธรรมะที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมรู้ว่าเออกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยนะกุศลธรรมเป็นไปกับทานศีลภาวนาเป็นธรรมชาติที่ควรพอกพูนควรประคับประคองควรทำให้มีขึ้นสติจะเข้าไปประคองอันนั้นไว้แต่ถ้าหากว่ารู้ว่าเออเนี่ยความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความคิดชั่วทางใจเนี่ยนะเป็นธรรมะที่ไม่มีประโยชน์มันมีโทษสติก็จะเป็นตัวเข้าไปจัดการว่ารีบกำจัดออกไปเนี่ยนะสติก็เป็นตัวที่เข้าไปจัดการในลักษณะนี้อุปมาเหมือนกับปรินายกแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิว่านะปรินายกแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิก็รู้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ของพระเจ้าจักรพรรดิเดี๋ยวนะปรินายกแก้วเนี่ยที่จริงบางทีก็ลูกชายของพระเจ้าจักรพรรดินั่นแหละลูกชายคนโตอ่ะซึ่งมีความสามารถกำหนดจิตบริสัทธ์ได้กว้างขวางใครที่มีประโยชน์ต่อพระเจ้าจักรพรรดิหรือไม่มีประโยชน์แก่พระเจ้าจักรพรรดิก็จะจัดการรู้ว่านะปรินายกแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยพอรู้ว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระเจ้าจักรพรรดิย่อมนำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปย่อมน้อมเข้ามาซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นด้วยเหตุนั้นพระนาคเกษนเถระจึงถวายพระพรพระราชาว่ามหาบพิตรปรินายกแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิย่อมรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่พระเจ้าจักรพรรดิว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่พระราชาสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์สิ่งเหล่านี้เป็นอุปการะสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอุปการะดังนี้นะจากนั้นก็จะบรรเทาคือกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ประคับประคองสิ่งที่เป็นประโยชน์ฉันใดขอถวายพระพรมหาบพิตรสติฉันนั้นเหมือนกันแลเมื่อเกิดขึ้นย่อมใคร่ครวญคติแห่งธรรมะทั้งหลายที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ว่าธรรมะเหล่านี้เป็นประโยชน์ธรรมะเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ธรรมะเหล่านี้มีอุปการะธรรมะเหล่านี้ไม่มีอุปการะฉะนั้นสตินี้จะเป็นตัวที่เข้าไปประคับประคองลักษณะนั้นคือจัดการเลยว่างั้นเถอะอันนี้มีโทษนะรีบจัดการกำจัดออกไปอันนี้มีประโยชน์นะรีบเพิ่มพูนทำให้มากขึ้นนะพอรู้อย่างนี้แล้วจากนั้นก็จะบรรเทากำจัดธรรมะที่ไม่เป็นประโยชน์ประคับประคองธรรมะที่เป็นประโยชน์มหาบพิตรสติมีการประคับประคองเป็นลักษณะอย่างนี้แลเนี่ยนะคือลักษณะของสติเนี่ยนะพอได้นะนึกอุปมาได้ก็เบาแล้วนะอุปมาเหมือนกับ1ขุนคลังเนาะ2ปรินายกเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าที่จริงนะพระราชาเนี่ยนะถ้าขาด2คนนี้ไปเนี่ยบ้านเมืองล่มสลายแน่ใช่มั้ยขุนคลังไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีละถ้าปรินายกคือนายกไม่ดีบ้านเมืองก็ล่มจมพญาจิตรราชของเราก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าไม่มีสติเนี่ยนะเป็นเครื่องให้ระลึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมีทรัพย์คืออะไรบ้างเนี่ยนะรู้ไหมว่าทรัพย์ของเราคืออะไรใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดละทรัพย์ของเราคือศรัทธาเรามีกรรมสกตาศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นทรัพย์ของเราอย่างหนึ่งหรืออุศลกรรมบท10ที่เราสมาทานประพฤติรักษาอันนี้ก็เป็นทรัพย์ของอย่างหนึ่งหรือว่าอาจจะใกล้ถึงวันอุโบสถก็อุโบสถนี้ก็เป็นทรัพย์ของอย่างหนึ่งหรือว่าศีล5ของเราก็เป็นทรัพย์เนี่ยนะสติเนี่ยเป็นเหตุให้ระลึกถึงทรัพย์สินที่เรามีอยู่ทางโลกเขาใช้คำว่าสตินี่คืออย่างไรยกตัวอย่างนะคนไปเที่ยวแล้วไม่เสียงานอ่ะอันนั้นแหละเรียกว่าคนมีสติของเขาแบบโลกอ่ะ ชีวิตของเราเมื่อเกิดมาถ้ามีสติแบบธรรมะก็คือยังไงให้ระลึกถึงกุศลธรรมระลึกถึงสิ่งที่มีโทษและไม่มีโทษอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อชีวิตแล้วสามารถจัดการได้อย่างถูกต้องอย่าลืมนะสตินี่เป็นเครื่องกั้นกระแสแห่งหนึ่งนะกระแสอวิชชากระแสตัณหากระแสทุจริตกระแสกิเลสสตินี่เป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นเนี่ยนะกระแสเหล่านั้นอันบุคคลจะปิดหรือจะละด้วยปัญญาเนี่ยนะฉะนั้นสตินี้ถ้าเกิดขึ้นต้องกั้นบาปกั้นอกุศลได้แล้วก็อีกนัยยะหนึ่งเนี่ยนะสติมีการระลึกเป็นลักษณะมีการไม่หลงลืมเป็นรสะเนี่ยรสหรือกิจของเขาเนี่ยนะคือไม่หลงลืมมีการอารักขาคือรักษาอารมณ์เป็นอาการปรากฏคือรักษาเนี่ยรักษายังไงคือรักษารู้ว่าเมื่อเห็นอารมณ์อันนี้แล้วเนี่ยนะนี้เป็นทรัพย์ของเราอ่ะใช่ไหมสามารถรู้ว่าการเกี่ยวข้องกับอารมณ์นี้เนี่ยนะสมมติเกี่ยวข้องกับสีอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรเป็นทรัพย์ของเราบ้างเมื่อเห็นสีปั๊บเนี่ยสติจะให้ระลึกว่าเออนี้ทานนี้ศีลนี้ภาวนาซึ่งเป็นกุศลของเราหรืออารักขาก็คือเห็นแล้วจิตเป็นอกุศลต้องรีบจัดการนะแล้วก็เพิ่มพูนกุศลจิตให้เกิดขึ้นหรือมีการมุ่งต่ออารมณ์เป็นเหตุใกล้สติเนี่ยมุ่งต่ออารมณ์เป็นเหตุใกล้หรือมีการจำได้อันมั่นคงเป็นเหตุใกล้นะมีสัญญาอันมั่นคงหรือจำได้อย่างมั่นคงเป็นเหตุใกล้ที่เคยได้ยินนะสติคือระลึกถึงสิ่งที่เคยทำคำที่เคยพูดแม้นานได้หรือที่เราเคยฟังว่าพระอานนท์นี้เป็นเอตทัคคะในด้านการมีสติเพราะพระอานนท์นี้เป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังมามากก็คือท่านสามารถทรงจำไว้ได้นะสามารถที่จะระลึกถึงคำสอนเหล่านั้นได้อย่างนั้นเราเรียกว่าคนมีสติเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยในขณะใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะก็พยายามนึกถึงกุศลธรรมที่จะพึงมีขึ้นในตัวเราอันนี้ก็เป็นสติอย่างหนึ่งที่ระลึกถึงกุศลนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่กำลังทำนี้มีโทษหรือไม่มีโทษสตินี้เป็นตัวจัดการหรือถ้าหากว่าเหตุให้มีสติเหมือนกับที่พระองค์ทรงสอนพระราหุลใช่ไหมให้ตรวจกายกรรมที่เคยทำมาแล้วเนี่ยนะว่ามีโทษหรือไม่มีโทษเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมกายกรรมที่จะทำต่อไปกายกรรมที่กำลังทำอยู่ว่ามีโทษหรือไม่มีโทษเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมแล้วก็พิจารณาถึงวจีกรรมที่ผ่านไปแล้วที่เคยพูดเอาไว้เนี่ยนะคำพูดที่จะพูดต่อไปหรือที่กำลังพูดอยู่นี่ก็มีการตรวจทานคำพูดทั้งหมดเลยนะหรือแม้กระทั่งมโนกรรมที่เคยคิดที่จะคิดต่อไปที่กำลังคิดอยู่ขณะนี้นั่นแหละสตินี่ก็จะทำหน้าที่ใคร่ครวญต่อไปถ้าหากว่าสิ่งนั้นไม่มีประโยชน์สติก็จะจัดการแล้วควรจะปฏิบัติกับธรรมะเหล่านั้นอย่างไรถ้าล่วงกายกรรมวจีกรรมที่มีโทษก็มีการบอกคืนใช่ไหมถ้าเป็นพระถ้าเป็นอาบัติเป็นต้นก็ถึงกับต้องแสดงคืนเนี่ยนะถ้าเป็นอกุศลทางใจอ่ะไปเห็นอะไรได้ยินอะไรหรือไปนึกคิดแล้วก็อกุศลจิตเกิดขึ้นทำยังไงอธิษฐานเนี่ยว่าจะไม่คิดแบบนั้นอีกต่อไปเนี่ยนะฮะสตินี้ก็เป็นธรรมชาติที่ให้ระลึกในลักษณะนั้นก็หรือว่าสตินั้นมีกายคตาสติหรือว่าสติปัฏฐานเป็นต้นเป็นปัฏฐานเนี่ยนะมีกายคตาเป็นเหตุใกล้เหมือนกันนะกายคตาคืออะไรบ้างเนี่ยนะกายคตาก็คือถ้าสติปัฏฐานสูตรมี14บัพพะเนี่ยนะเรียกกายคตาทั้งหมดเลยนะ14บัพพะเนี่ยนะตั้งแต่1อานาปานสติ2สัมปชัญญะบัพพะอิริยาบถบัพพะสัมปชัญญะบัพพะปฏิกูลมนสิการบัพพะธาตุมนสิการบัพพะแล้วก็กล่าวถึงป่าช้า9ประการเนี่ยนะพวกนี้เป็นธรรมะตระกูลกายคตาสติธรรมะทั้งหมดเหล่านั้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเขาบอกว่าที่ใดถ้ากล่าวกายคตาสตินะให้รู้ว่าที่นั่นก็กล่าวเวทนาสติด้วยเนี่ยนะเพราะกายนี่เป็นเหตุใกล้แห่งเวทนาเป็นต้นใช่ไหมเมื่อกล่าวเวทนาก็เท่ากับกล่าวจิต กล่าวธรรมะด้วยเพราะสติปัฏฐาน4นั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเนี่ยนะธรรมะสติปัฏฐาน4เนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงตัวอารมณ์นั่นเองอุปาทานขันธ์5นั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติใช่มั้ยเพราะว่ากายเป็นชื่อของรูปขันธ์เวทนาเป็นชื่อของเวทนาขันธ์วิญญาณเป็นชื่อของจิตเป็นชื่อของวิญญาณขันธ์สัญญากับสังขารเป็นชื่อของธรรมะนะธรรมะคือสังขารขันธ์กับสัญญาขันธ์ชื่อว่าธรรมะเพราะฉะนั้นอุปาทานขันธ์5นั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติแต่ว่าเหตุใกล้ในลักษณะว่าสติที่เข้าไปพิจารณาเป็นต้นนั่นเองเข้าไปพิจารณาหรือเข้าไปประคองเข้าไประลึกถึงธรรมชาติเหล่านั้นตามความเป็นจริงถามว่าจริงแค่ไหนใช่ไหมถ้าระลึกถึงความจริงของสีเนี่ยนะสีเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยปัจจัยใช่ไหมเราเคยได้ยินว่าสติปัฏฐานมีกี่อย่างนะสติปัฏฐานมี3อย่าง1ตัวสติ2อารมณ์ของสติ3หลักการตั้งสติที่พระศาสดาทรงประพฤติเนี่ยนะในสาวก3ประการข้อ1ก็คือตัวสติเนี่ยนะตัวกุศลธรรมที่กำลังพูดถึงนั่นแหละคือตัวสติว่าสตินั้นก็มีอาหารมีปัจจัยใช่ไหมเพราะว่าสตินี้อาหารของสติคืออะไรคือสุจริต3เป็นต้นนั่นแหละเป็นอาหารของสติปัฏฐานเห็นนะแต่ถ้าฐานของสติคือกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็มีอาหารมีปัจจัยเหมือนกันเห็นนะถ้าเรานึกถึงวัตถุวิญญาณอารมณ์3ตัวได้นะนะคือสติเนี่ยเกิดร่วมกับวิญญาณใช่มั้ยตัวสตินั้นเป็นธรรมชาติที่เกิดร่วมกับวิญญาณอารมณ์ของสติก็คือตัวอารมณ์นั่นแหละแล้วก็กล่าวว่าสติก็เกิดด้วยปัจจัยเนี่ยนะเพราะวิญญาณเป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยปัจจัยสติที่เกิดร่วมกับวิญญาณเพราะฉะนั้นก็เกิดด้วยปัจจัยเหมือนกันอารมณ์ก็เป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยปัจจัยเหมือนกันเนี่ยนะก็บัณฑิตพึงเห็นสติเหมือนเสาเขื่อนเหมือนกันตั้งมั่นคงขนาดนั้นนะเพราะว่าสตินี้โดยขันธ์อริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8สงเคราะห์โดยขันธ์3ได้อะไรสมาธิสตินั้นเป็นสมาธิขันธ์นะนะอยู่ในกองแห่งสมาธิมันเขาตั้งมั่นเหมือนกับเสาเขื่อนเพราะว่าตั้งมั่นอยู่มั่นคงในอารมณ์นะใครเจริญพุทธานุสติเป็นต้นก็จะตั้งมั่นอยู่ในพุทธานุสตินั่นแหละหรือเหมือนนายทวารประตูผู้รักษาประตูเพราะรักษาทวารทั้งหลายมีจักขุทวารเป็นต้นนะนะรักษาทวารตารักษายังไงรักษาไม่ให้อาสวะมันเกิดใช่ไหมถ้าตามสูตรนี้ถ้าทั่วไปเราเคยได้ยินก็คือรักษาแล้วมองเห็นยังไงใจไม่เป็นบาปอะได้ยินยังไงใจไม่เป็นบาปเนี่ยนะหายใจเข้าได้รับกลิ่นแล้วใจไม่เป็นบาปอะทานอาหารด้วยใจไม่เป็นบาปแล้วก็นึกคิดทั้งหลายแหละใจไม่เป็นบาปเพราะสติตรงนั้นเนี่ยน่าสนใจในชั้นต้นเลยเมื่อเรารู้จักหรือทำความเข้าใจของคำว่าสติดีอย่างนี้แล้วก็จะได้อธิบายถึงการสังวรทางตาต่อไปว่าอย่างไรชื่อว่าการสังวรทางตาเนี่ยนะตามนัยยะแห่งอัตถกถาสัพพาสวะสังวรสูตรเนี่ยนะกล่าวถึงว่าถามว่าก็ขึ้นชื่อว่าอาสวะที่พโยคาวจรพึงละไม่ได้ด้วยกิจสองเหล่านี้คือด้วยทัศนะและด้วยภาวนาไม่มีไม่ใช่หรือเนี่ยนะคือที่จริงเราเคยได้ยินที่จริงอาสวะหรือบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะละด้วยธรรมะสองอย่างก็เรียบร้อยแล้วเนาะ1ละด้วยโสดาปฏิมรรคเรียกว่าละด้วยทัศนะละด้วยมรรคที่เหลือคือสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคชื่อว่าภาวนาเนี่ยนะชื่อว่าภาวนาอาสวะทุกอย่างมันก็ละด้วยภาวนาทั้งสองอย่างด้วยธรรมะสองอย่างนี้ไม่ใช่หรือเอาเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงอาสวะที่พระโยคาวจรพึงละด้วยกิจมีสังวรเป็นต้นไว้แผนกหนึ่งเล่าเนี่ยนะที่จริงก็น่าจะแสดงแค่สองอย่างก็พอทำไมต้องแสดงตั้งเยอะเนี่ยคำถามนะบางท่านบอกว่าถามมาไงยังฟังไม่ค่อยจะออกเลยนะอ้าว ข้าใจนะเข้าใจคำถามนะเข้าใจคำถามก็คำตอบไม่ยากนะถามว่าที่จริงอาสวะก็ละได้ด้วยธรรมะสองอย่างก็พอทำไมต้องแสดงอีกตั้งเยอะอีกตั้งห้าข้อเพิ่มขึ้นมาอีกนะที่จริงอ่ะข้อแรกคืออาสวะที่ละได้ด้วยการเห็นกับข้อสุดท้ายอ่ะอาสวะที่ละได้ด้วยการภาวนาก็เพียงพอแล้วทำไมต้องมาแสดงโอ้โหอาสวะที่ละได้ด้วยการสังวรอาสวะที่ละได้ด้วยการส่องเสพอาสวะที่ละได้ด้วยความอดทนเป็นต้นท่านก็ตอบว่าเพราะอาสวะทั้งหลายที่พระโยคาวจรข่มไว้ได้ในส่วนเบื้องต้นด้วยกิจมีการสังวรเป็นต้นนะจริงอยู่หวังนั้นเถอะที่ละด้วยทัศนะละด้วยภาวนาก็จริงแต่ว่าไม่ใช่อยู่ๆแล้วโสดาปัตติมรรคจะเกิดได้เลยใช่ไหมนะไม่ใช่อยู่ๆแล้วโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นโหแทงตลอดอริยสัจปิ้งไปเลยนึกคำว่าปิ้งเหมือนเปิดไฟป่ะเพราะฉะนั้นที่การเจริญสังวรเนี่ยนะสังวร5ที่เหลือเนี่ยนะย่อมถึงการเพิกถอนด้วยมรรค4เนี่ยนะถ้าหากว่ามีสังวรที่สังวรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเนี่ยนะ5อย่างแล้วเนี่ยนะอริยมรรคทั้ง4อย่างก็จะเกิดขึ้นแล้วสามารถละอาสวะได้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงการละอาสวะเหล่านี้ในส่วนเบื้องต้นแห่งมรรคเหล่านั้นด้วยการข่มไว้ด้วยอาการ5อย่างเนี่ยนะด้วยอาการ5อย่างนั้นนะมีความสำคัญมากแล้วก็พอ5อย่างเนี่ยนะตั้งแต่อาสวะที่ละได้ด้วยการสังวรจนถึงด้วยความอดทนเป็นต้นได้เนี่ยนะก็สามารถที่จะละด้วยทัศนะคือด้วยการเห็นและละด้วยภาวนาได้เพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะอยู่ในส่วนเบื้องต้นแห่งมรรคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงการละอาสวะเหล่านี้ในส่วนเบื้องต้นแห่งมรรคเหล่านั้นด้วยการข่มไว้ด้วยอาการ5อย่างจึงตรัสอย่างนี้เนี่ยนะแสดง5อย่างก่อนแล้วอริยมรรคจึงจะเกิดขึ้นทีหลังฉะนั้นโสดาปัตติมรรคข้อแรกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วนี้ใดโสดาปัตติมรรคเนี่ยหมายถึงข้อไหนนะอาสวะที่ละได้ด้วยการเห็นเนี่ยเรียกว่าหมายถึงโสดาปัตติมรรคและมรรค3ซึ่งพระองค์จักตรัสโดยชื่อว่าภาวนาในบัดนี้หมายถึงต่อไปที่จะกล่าวต่อไปอ่ะในอาสวะที่ละได้ด้วยการภาวนาข้อสุดท้ายเนี่ยนะเพราะคาถาว่าด้วยอาสวะพึงละเพราะสังวรเป็นต้นนี้บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุพภาคปฏิปทาของโสดาปัตติมรรคบุพภาคเนี่ยแปลว่าสุภาคะเนี่ยแปลว่าส่วนบุพภาคแล้วเบื้องต้นนะส่วนเบื้องต้นนะซึ่งเป็นข้อปฏิบัติของการบรรลุเป็นพระโสดาบันหรือว่าแทงตลอดโสดาปัตติมรรคอันนับตั้งแต่อินทรีย์สังวรเป็นต้นไปเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติชั้นต้นๆ ต่อไปแล้วก็เป็นบุพภาคของมรรคทั้ง3เหล่านั้นแม้ทั้งหมดนะการสังวรเป็นต้นเนี่ยนะอินทรีย์สังวรเนี่ยมีความสำคัญจริงๆเลยนะเหมือนกับนะจะฟังพระสูตรสักสูตรสั้นๆนิดนึงว่าอินทรีย์สังวรนั้นมีความสำคัญมากในอินทรียสังวรสูตรนะฉักกานิบาตข้อ321 ที่พระองค์ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่ออินทรีย์สังวรไม่มีนะคือไม่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยนะศีลของภิกษุผู้มีอินทรีย์สังวรวิบัติย่อมมีอุปนิสัยถูกขจัดเนี่ยนะถ้าไม่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยนะอย่าคิดว่าศีลจะมีใช่ไหมอ้าวถ้าชาวนะเป็นสมมติมองเห็นแล้วโลภะเกิดเนี่ยนะศีลเหลือไหมเพราะว่าศีลนี่เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลใช่ไหมอ้าวโลภะเกิดมีศีลข้อไหนอยู่บ้างศีลไม่เหลือแล้วนะโทสะเกิดก็ไม่มีศีลเหลือแล้วตอนนั้นอ่ะโมหะเกิดก็ไม่มีศีลเหลือในขณะนั้นเพราะฉะนั้นศีลของภิกษุผู้มีอินทรีย์สังวรวิบัติย่อมมีอุปนิสัยถูกขจัดแล้วนะไม่มีอุปนิสัยแล้วเมื่อศีลไม่มีสัมมาสมาธิของภิกษุผู้มีศีลวิบัติย่อมมีอุปนิสัยถูกขจัดถ้าไม่มีศีลเนี่ยนะแย่ละสมาธินี่อย่าหวังนักเลยเพราะว่าศีลเนี่ยเพื่ออะไรศีลเพื่อสังวรสังวรเพื่ออวิปปิสารอวิปปิสารเพื่อปราโมทปราโมทเพื่อปีติปีติเพื่อปัสสัทธิปัสสัทธิเพื่อ สุขสุขเพื่อสมาธิเพราะฉะนั้นศีลไม่มีแล้วสัมมาสมาธิก็หมดหวังหมดอุปนิสัยว่างั้นเถอะเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียะถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติย่อมมีอุปนิสัยถูกขจัดเห็นไหมยะถาภูตญาณทัสสนะก็คือมีอยู่สองนัยยะด้วยกันวันนี้เพิ่งดูในฎีกาพระวินัยกล่าวถึงว่าคำว่ายะถาภูตญาณทัสสนะก็คือการรู้เห็นตามความเป็นจริงหรือการเจริญวิปัสสนาหมายถึงการเห็นนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยเรียกว่ายะถาภูตญาณทัสสนะหรืออีกนัยยะหนึ่งเนี่ยนะคำว่ายะถาภูตญาณทัสสนะนั้นเป็นชื่อของญาณะที่หนึ่งถึงญาณะที่สี่นะหรือปริญญาสามยาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปหานะปริญญาในชั้นอ่อนคือปหานะปริญญานี่มีอยู่สองอย่างอย่างมีกำลังกับอย่างอ่อนอุทยพยัญญานี่อุทยพยัญญาเนี่ยเป็นปหานะปริญญาแล้วนะเพราะฉะนั้นอุทยพยัญญาเนี่ยแบ่งแบบเขาเรียกว่าตรุณะดรุณะดรุณีแรกแย้มแปลว่าอะไรไปยังอ่อนอยู่นั่นแหละดรุณะวิปัสสนาก็คือวิปัสสนาที่ยังมีกำลังอ่อนหรือว่ายังเริ่มยังแรกแย้มอยู่ว่างั้นแต่ส่วนพลวะวิปัสสนาคือวิปัสสนาที่มีกำลังมากเพราะฉะนั้นตั้งแต่คำว่ายะถาภูตญาณทัสสนะนั้นก็คือเป็นชื่อของสังขารปริเฉทญาณจนถึงอุทยพยานเบื้องต้นนั่นเองส่วนเขาบอกว่าเมื่อยะถาภูตญาณทัสสนะไม่มีนิพพิทาวิราคะของภิกษุผู้มียะถาภูตญาณทัสสนะวิบัติย่อมมีอุปนิสัยถูกขจัดนิพพิทาวิราคะนั้นนิพพิทาเป็นชื่อของชื่อของอะไรนะพลวะวิปัสสนานะนะวิปัสสนาที่มีกำลังแรงว่างั้นแท้นิพพิทาก็คือประเภทอาทินิพพิทายานเป็นต้นส่วนวิราคะเป็นชื่อของอริยมรรคนะถ้ายะถาภูตญาณทัสสนะไม่มีนิพพิทาวิราคะก็ไม่มีเมื่อนิพพิทาวิราคะไม่มีวิมุตติญาณทัสสนะคือปัจเจกขณะญาณของภิกษุผู้มีนิพพิทาวิราคะวิบัติย่อมมีอุปนิสัยถูกขจัดเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติต้นไม้ไม่มีกิ่งไม่มีใบแม้สะเก็ดของต้นไม้นั้นก็ไม่ถึงก็ไม่ถึงความบริบูรณ์แม้เปลือกก็ไม่ถึงความบริบูรณ์แม้กระพี้ก็ไม่ถึงความบริบูรณ์แม้แก่นก็ไม่ถึงความบริบูรณ์ฉะนั้นเนี่ยนะถ้าไม่ต้นไม้ไม่มีกิ่งไม่มีใบแล้วนะพอมีกิ่งมีใบก็ถูกตัดมีกิ่งมีใบก็ถูกตัดหมดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็สะเก็ดเป็นต้นเนี่ยนะเปลือกก็จะกระเทาะกระเทาะก็จะวิบัติในที่สุดก็เฉาตายเหมือนกันดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ศีลของภิกษุผู้มีอินทรีย์สังวรบริบูรณ์สมบูรณ์ย่อมมีอุปนิสัยสมบูรณ์เนี่ยนะเมื่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิของภิกษุผู้มีศีลสมบูรณ์ย่อมมีอุปนิสัยสมบูรณ์เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยะถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุผู้มีสัมมาสมาธิสมบูรณ์ย่อมมีอุปนิสัยสมบูรณ์เมื่อยะถาภูตญาณทัสสนะมีอยู่นิพพิทาวิราคะของภิกษุผู้มียะถาภูตญาณทัสสนะสมบูรณ์ย่อมมีอุปนิสัยสมบูรณ์เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู่วิมุตติญาณทัสสนะของภิกษุผู้มีนิพพิทาวิราคะสมบูรณ์ย่อมมีอุปนิสัยสมบูรณ์เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์แม้สะเก็ดของต้นไม้นั้นก็ถึงความบริบูรณ์แม้เปลือกก็ถึงความบริบูรณ์แม้กระพี้ก็ถึงความบริบูรณ์แม้แก่นก็ถึงความบริบูรณ์ฉะนั้นนี่ก็สูตรที่8ในฉักกานิบาตที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้ในความสำคัญของอินทรีย์สังวรว่าอินทรีย์สังวรนั้นมีความสำคัญมากถ้าอินทรีย์สังวรไม่มีศีลก็ไม่มีเห็นไหมศีลไม่มีแล้วจะเอาอะไรเนาะโอ้โหอย่างอื่นนี่วิบัติไปหมดเลยต่อไปนะว่าคำว่าพิจารณาโดยแยบคายนั้นเป็นชื่อของอะไรคำว่าพิจารณาเป็นชื่อของอะไร ตัวอะไรเป็นตัวพิจารณาปัญญานะปัญญาหรือญาณ นั่นแหละเป็นตัวพิจารณาเพราะฉะนั้นพิจารณาโดยแยบคายคือพิจารณาอย่างไรก็คือพิจารณาเห็นโทษของอสังวรคือการไม่สำรวมว่าเมื่อไม่สำรวมนั้นมีโทษอย่างไรความจริงปฏิสังขาโยนิโสปฏิสังขาโยนะก็คือพิจารณาโดยแยบคายนั่นแหละความว่าคือพิจารณาคือทราบได้แก่เห็นเฉพาะโดยอุบายคือโดยถูกทางก็ในที่นี้การพิจารณาโทษในอสังวรพึงทราบว่าการพิจารณาโดยแยบคายเนี่ยนะอสังวรเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะอสังวรเคยได้ยินนะคุณทะเลนีจำได้ไหมอสังวรมีเท่าไหร่มี8อสังวรเนี่ย8นะอสังวร8คืออย่างไรอสังวร8อ่ะ1ไม่สังวรทางตา2ไม่สังวรทางหู3จมูก4ลิ้น5กายไม่สังวรทางกายกายกรรมไม่สังวรทางวาจาวจีกรรมไม่สังวรทางใจมโนกรรมเป็นสังวร8เนี่ยนะเป็นสังวร8เพราะฉะนั้นวิธีพิจารณาโทษของอสังวรเนี่ยพิจารณาอย่างไรก็การพิจารณาโทษของอสังวรนี้นั้นพึงทราบโดยนัยยะแห่งอทิตตปริยายสูตรเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายจักขุนสีหมายถึงจักขุปสาทรูปเนี่ยนะที่ภิกษุทะลวงแล้วด้วยหลาวเหล็กอันร้อนโชนรุ่งโรจน์โชติช่วงยังประเสริฐกว่าเนี่ยนะสมมติว่าเอาเหล็กร้อนๆเนี่ยนะไปเผาไฟอ่ะให้มันร้อนที่สุดแล้วมาจี้ตาให้มันบอดเลยอ่ะก็เหมือนกับบุหรี่ใช่ไหมเอาบุหรี่ไปจี้ให้มันแตกไปเลยว่างั้นประเสริฐกว่าส่วนการถือเอาโดยนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูปที่จะพึงรู้ด้วยจักษุไม่ประเสริฐเลยเนี่ยนะเห็นแล้วถือโดยนิมิตโดยอนุพยัญชนะไม่ประเสริฐเลยเพราะอะไรเพราะอะไรพระองค์จึงตรัสขนาดนั้นเพราะว่าถ้าจิตเป็นอกุศลแล้วจุติตรงนั้นนะคติ2นรกกับเดรัจฉานงั้นตาบอดกลับไปนรกเอาอันไหนพระองค์จึงบอกว่าเออตาบอดเนี่ยดีกว่าเออคือว่าเอาไปจิ้มนะไม่ได้แปลว่าไปทำตาให้บอดถ้าจะได้ไม่มีโลภะไม่งั้นนะคนตาบอดบางทีมันอยากเห็นจนหนักกระเก่าอีกแล้วโลภะเกิดเท่าเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นทำยังไงอ่ะพระองค์เนี่ยอุปมาให้เห็นโทษของชวนะที่เกิดขึ้นเมื่ออกุศลจิตเกิดขึ้นยามที่มองเห็นเพราะฉะนั้นบทว่าจักขุนริยะสังวระสังวุโตวิหรตินี้มีอธิบายว่าอินทรีย์คือจักขุชื่อว่าจักขุนทรีย์ที่ชื่อว่าสังวรเพราะกั้นไว้อธิบายว่าเพราะปิดคือกั้นไว้ได้คำว่าสังวรนี้เป็นชื่อของสติการสำรวมในอินทรีย์ชื่อว่าจักขุก็ชื่อว่าการสำรวมจักขุนทรีย์เนี่ยนะก็คือเป็นสสัมภารกถาเป็นคำพูดที่ว่าจริงๆแล้วสำรวมทำยังไงตาใช่ไหมไปสำรวมทำอะไรตาแต่หมายถึงสำรวมจิตที่เกิดขึ้นเมื่อตาเห็นเนี่ยนะแต่ท่านใช้คำว่าจักษุเหมือนกับว่าเหมือนกับยิงด้วยปืนอ่ะปืนเป็นตัวยิงหรือเปล่าพวกกันลูกมันเนาะเป็นตัวยิงอ่ะใช่ไหมยิงด้วยธนูเนี่ยตัวด้ามธนูใช่ไหมไปยิงอ่ะแต่ว่าลูกธนูนะมันเป็นตัวยิงอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าจักขุนทรีย์เนี่ยนะสำรวมตาเนี่ยไม่ได้แปลว่าสำรวมตานี้หมายถึงชวนะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาเพราะว่าตาเนี่ยเป็นใหญ่มากต่อการเกิดขึ้นของวิถีจิตทั้งหมดเลยนะสมมติถ้าอย่างวิถีจิตที่เขียนในภาพนั้นอ่ะถ้าไม่มีตาสักอย่างนะวิถีเหล่านั้นไม่เกิดเลยเห็นไหมถ้าไม่มีตาเนี่ยเพราะว่าวิถีจิตจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะทางตาก็อาศัยตากับสีแสงสว่างมีมนสิการแต่ว่าตาเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดในการเห็นใช่ไหมเพราะเปลี่ยนแสงก็ยังเห็นได้เนี่ยนะเปลี่ยนสีก็ยังเห็นได้เนี่ยนะเปลี่ยนมนสิการก็ยังเห็นไ นะมนสิการคนละอย่างก็จะไปเห็นอีกคนละเรื่องไปแต่ตานี่มีความสำคัญมากถ้าไม่มีตาสักอย่างการเห็นก็เกิดไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นตาเนี่ยนับว่าเป็นใหญ่มากในการเห็นทีนี้เมื่อเห็นแล้วทำยังไงที่ใจจะไม่เป็นบาปต่อไปนั่นแหละคำว่าการสำรวมหรือไม่สำรวมในจักขุนสีนะคือตัวตาเนี่ยไม่มีแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นสติหรือความหลงลืมสติย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุปสาทะนะความใสของตาเนี่ยไม่ได้สติไม่ได้เกิดที่นั่นใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งในการใดรูปารมณ์มาสู่คลองจักขุเนี่ยนะสมมติว่ามีภาพทางตาเกิดขึ้นนะในการนั้นภวังคจิตเกิดขึ้น2ครั้งแล้วดับไปภวังค์ไหนภวังคจรณะภวังคุปเฉทะใช่มั้ย2ดวงนั่นน่ะมโนธาตุฝ่ายกิริยาเกิดขึ้นให้กิจหรือทำกิจแห่งอาวัชนะสำเร็จแล้วก็ดับไปคือพอภวังคจรณะดับภวังคุปเฉทะก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเสร็จแล้วมโนทวาราวัชนะเรียกว่าตัวเขาเนี่ยชื่อว่ามโนธาตุฝ่ายกิริยาเนี่ยนะเป็นอเหตุกะกิริยาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อที่จะมนสิการเนี่ยนะเรียกว่ามนสิการเนี่ยวิถีปฏิปาทกะมนสิการมนสิการเพื่อที่จะให้จิตให้วิถีจิตเนี่ยเกิดขึ้นทำกิจอาวัชนะแล้วก็ดับไปต่อจากนั้นจักขุวิญญาณก็เกิดขึ้นทำทัศนกิจแล้วก็ดับไปจิตเห็นทำหน้าที่รับภาพไปต่อแต่นั้นมโนธาตุฝ่ายวิบากก็เกิดขึ้นทำกิจสัมปติชนะกิจแล้วก็ดับไปต่อจากนั้นมโนวิญญาณธาตุอันเป็นอเหตุกะวิบากเกิดขึ้นให้สันติรณะกิจแล้วก็ดับไปใช่ไหมจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบเนื่องการเป็นอนันตระปัจจัยต่อจากนั้นมโนวิญญาณธาตุอันเป็นอเหตุกะฝ่ายกิริยาเกิดขึ้นให้โวทัปปนกิจสำเร็จแล้วก็ดับไปมโนทวาราวัชนะนั่นเองทำโวทัปปนกิจส่วนลำดับนั้นชวนะจิตย่อมแล่นไปเนี่ยนะวิถีจิตเนี่ยก็จะไล่ไปอย่างนี้อันหนึ่งในบทว่าจักขุนริยะสังวระสังวุโตวิหารตินั้นการสำรวมหรือการไม่สำรวมย่อมไม่มีในสมัยแห่งภวังคจิตภวังคจรณะภวังคคุปเฉทะไม่ได้สังวรอะไรหรอกนะทั้งในสมัยแห่งอาวัชนะจิตนะไม่ได้สังวรในปัญจทวาราวัชนะไม่ได้สังวรในจักขุวิญญาณไม่ได้สังวรในสัมปติชนะไม่ได้สังวรในสันติรณะไม่ได้สังวรในโวทัพพนะใช่ไหมแต่ว่าในสมัยใดการสำรวมหรือการไม่สำรวมย่อมไม่มีเช่นเดียวกันเนี่ยนะคือทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ภวังคจรณะมาจนถึงโวทัพพนะเนี่ยนะในขณะนั้นไม่ได้ชื่อว่ามีการสังวรอะไรหรอกแต่ในขณะแห่งชวนะจิตถ้าโทษเครื่องทุศีลความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่รู้ความไม่อดทนหรือความเกียจคร้านเกิดขึ้นไซนี้ชื่อว่าเป็นการไม่สังวรนะในชวนะ7ดวงนั้นมีความสำคัญมากที่จริงแล้วการทุศีลเนี่ยนะทุศีลเนี่ยทางกายทางวาจาไม่ได้เกิดทางปัญจทวารวิถีนะปัญจทวารวิถีไม่ชื่อว่าเป็นการทุศีลอะไรแต่ไม่ได้มีศีลนะแต่ว่าความทุศีลเนี่ยไม่ได้เกิดในปัญจทวารวิถีเนี่ยนะเพราะว่าในชวนะจิตทางปัญจทวารวิถีไม่เป็นกายกรรมไม่เป็นวจีกรรมศีลนั้นเป็นกายกรรมและวจีกรรมแต่ว่าชวนะนั้นชื่อว่าหลงลืมสติใช่ไหมความไม่รู้และก็ไม่มีขันตินะแต่ก็เป็นอกุศลนะชื่อว่าหลงลืมด้วยถ้าจิตเป็นอกุศลหรือไม่รู้ไม่อดทนหรือความเกียจคร้านเกิดขึ้นไซนะอย่างนี้ชื่อว่าไม่มีการสังวรแต่ว่าตัวชวนะทางมโนทวารให้ล่วงมาทางกายที่เป็นอกุศลเรียกว่ากายทุจริตชวนะทางมโนทวารซึ่งเกิดขึ้นทำให้ล่วงวาจาเป็นอกุศลนี้ชื่อว่าวจีทุจริตแต่คิดนึกเฉยๆเนี่ยนะจักขุไม่ใช่ วิถีจิตเนี่ยนะชาวนะที่เกิดขึ้นในปัญจทวารวิถีเป็นกายทุจริตวจีทุจริตหรือมโนทุจริตเอาใหม่นะชาวนะจิตทางจักขุทวารโสตทวารคานทวารชิวหาทวารกายทวารวิถีเป็นทุจริตไหนในทุจริต3เมื่อกี้บอกแล้วไม่ใช่กายทุจริตไม่ใช่วจีทุจริตใช่ไหมสรุปแล้วเป็นอะไรเป็นมโนทุจริตนะเมื่อเห็นแล้วจิตเป็นบาปนี่ชื่อว่ามโนทุจริตนะสุจริต3ไม่ได้ใช่มั้ยสติปัฏฐานไม่เกิดเลยนั่นนะต่อไปว่าความไม่สำรวมนั้นแม้เป็นอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าความไม่สำรวมจักขุน4เนี่ยนะถ้าชวนะเป็นอกุศลเนี่ยนะชื่อว่าไม่สำรวมจักขุน4ทบทวนนะวิถีจิตเกิดขึ้นนะ1คืออะไรภวังคจรณะภวังคผู้ปเฉทะเขียนอย่างงี้ป่ะตัวย่อเขาเขียนยังไงททหารนะนะภวังคผู้ปเฉทะแล้วก็จักขุวิญญาณนะไม่ใช่นะปัญจทวาราวัชนะเสร็จแล้วต่อไปจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะแล้วก็โวทัพนะอาสุเป็นสโอที่เหลือนะจิต7ดวงนี้เป็นเรียกว่าชวนะชวนะนี้จิตที่มาทำชวนะนะมีอะไรบ้างอกุศลจิต12มหากุศลจิต8ถ้าของพวกเรานะของพวกเรานี้มีเท่านี้แหละ20นั่นแหละชวนะ12ก็เท่ากับ8 2 2ในวิถีจิตทางปัญจทวารนะทานไม่ได้ทานนะกุศลไม่ได้เกิดที่ชวนะทางปัญจทวารนะศีลและกุศลเนี่ยนะชั้นสูงเลยก็ไม่ได้เกิดที่ปัญจทวารนะชวนะทางปัญจทวารภาวนากุศลก็ไม่ได้เกิดที่ชวนะทางปัญจทวารโลภะ8เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่เท่าไหร่นะ13บวก4บวก3เท่ากับเท่าไหร่สามารถเกิดได้ทั้งหมดนะอ้าวโลภะโลภะนะเท่าไหร่บวกทีหน้าอีก2ด้วยนะไม่ถึงมั้งเท่ากับ22ใช่ไหมนะโทสะก็มีเจตสิกประกอบคือนะเว้นปีตินะเดี๋ยวไปไล่เอากันแล้วกันไล่ช้าไปสรุปแล้วในชวนะเนี่ยนะถ้าเป็นโลภะโทสะหรือโมหะเกิดขึ้นอย่างนี้ชื่อว่าไม่สังวรเห็นนะอสังวรเกิดขึ้นถ้าอสังวรอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันหยุดอยู่แค่นี้ไหมไม่อยู่นะเพราะว่าธรรมดาของวิถีจิตแล้วจะต่อด้วยภวังขึ้นทันทีเลยพอภวังปั๊บมโนทวารวิถีจะเกิดภวังเนี่ยนะหลายดวงถ้าคนหัวเล่นก็ภวังช้าภวังน้อยหน่อยถ้าคนหัวช้าๆก็ภวังมากหน่อยจริงวิถีจิตเนี่ยไม่มีใครเกิดเร็วกว่ากันช้ากว่ากันนะทุกคนเนี่ยมีจิตเกิดดับเร็วเท่ากันแต่ใครคิดอะไรออกช้าก็เนื่องจากว่าภวังคจิตไม่ค่อยมีคุณภาพ1 นะ2ภวังคจิตเกิดมากอันนี้พวกนี้เลยหัวช้าที่จริงแล้วโดยภวังและโดยความคิดเนี่ยเกิดดับเร็วเท่ากันทีนี้มโนทวาราวชนะจิตเกิดก็จะมีชวนะเกิดต่อไปอีกนะ7ดวงเหมือนกันชวนะอันนี้เนี่ยรับอารมณ์ต่อจากทางตาซึ่งอันนี้แสดงว่ามีอะไรเป็นอารมณ์มีสีเป็นอารมณ์เพราะว่าทางตานะเมื่อมีสีเป็นอารมณ์ปั๊บวิถีจิตนี้หมดไปมโนทวารวิถีก็จะรับอารมณ์นี้ต่อมาอีกเสร็จแล้ววิถีจิตใหม่อีกนะมโนทวารวิถีเสร็จก็มโนทวารวิถีจะเกิดอีกมโนทวารวิถีอันนี้เขาเรียกว่าอติตาคานะวิถีรับอารมณ์ต่อจากป ัญจทวารมีอดีตอารมณ์เสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นอัฏฐคานวิถีเสร็จแล้วก็จะมีวิถีใหม่ขึ้นมาอีกเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรมีชื่อและบัญญัตินะมีชื่อนะเรียกว่านายกนายขอเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรต่อไปก็จะอยู่ที่วิถีหลังๆแล้วถ้าหากว่าชวนะทางปัญจะเป็นอกุศลนะพลอยให้มโนทวารเป็นอกุศลไปด้วยพอมโนทวารเป็นอกุศลมันก็ไปเห็นใหม่มโนปัญจทวารก็เป็นอกุศลสรุปและอกุศลสลับกันอยู่นั่นแหละก็เป็นไปในลักษณะนี้อันเราเวลาศึกษาเราก็พยายามสังวรในการเรียนเรื่องวิถีจิตเหล่านี้เนี่ยนะวิธีเรียนง่ายๆก็คือพยายามจำสูตรอยู่ง่ายๆอยู่สองสามคำนั่นเองใช่ไหมคืออะไรบ้างนะสระหนึ่งก็คือวัตถุสองอารมณ์วัตถุกับอารมณ์ทำให้เกิดวิญญาณนะนะเสร็จแล้วในวิญญาณนี่ก็เอากระแสวิถีเนี่ยใส่ลงมาเนี่ยนะว่าจิตก็จะเกิดสืบเนื่องไปในลักษณะนี้แล้วก็ถ้าเรียนเรื่องจิตดีแล้วก็ควรที่จะเรียนเรื่องเจตสิกประกอบกับจิตแต่ละดวงเนี่ยนะแล้วก็มาวิจัยเรื่องนี้ให้ดีพอเข้าใจเรื่องวิถีอย่างดีเนี่ยนะเอาความรู้เรื่องสติปัฏฐานใส่ลงไปก็ได้เนี่ยนะเอาสติปัฏฐานเนี่ยใส่ลงไปหรือเอาเรื่องของขันธ์ธาตุอายตนะมาประมวลพยายามมาตรึกเรื่องนี้ให้มากๆถ้าเราตรึกเรื่องนี้อ่อนนะสติปัฏฐานเราจะเข้าใจอ่อนด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอย่างจิตตานุปัสสนานะถ้าเราไม่เข้าใจความเป็นไปของวิถีจิตตานุปัสสนาเราจะไม่เข้าใจเวทนานุปัสสนาก็ไม่เข้าใจเห็นไหมอย่างในจิตดวงใดบ้างที่มีสุขเวทนาดวงใดเป็นทุกขเวทนาดวงใดเป็นอุเบกขาเวทนาเพราะเราก็จะพูดแค่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นก็รู้ไปอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปถ้ารู้แบบนั้นเนี่ยไม่ได้พัฒนาอะไรเกิดขึ้นสักอย่างเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีคำสอนใส่ลงไปในนั้นเลยเพราะว่าการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะต้องไม่ลืมว่าวินัยใช่ไหมในตอนต้นของสูตรว่าไงนะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วผู้พบผู้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมะของพระอริยะและมีวินัยของพระอริยะวินัยมีกี่อย่าง2 อย่างนะ2 อย่างก็ขยายเป็นอย่างละ5เท่ากับวินัย10อันความรู้อันนี้เนี่ยเมื่อตามองเห็นเป็นต้นแล้วนะเอาคำสอนเหล่านี้ใส่ลงไปในตรงนี้ถ้าผู้ใดมีความรู้อย่างเหล่านี้เนี่ยมาใส่ลงตรงวิญญาณอันนี้เนี่ยนะพัฒนาจนไอ้วิ10อย่างเนี่ยมาอยู่ในใจเราแล้วเห็นอารมณ์เมื่อไหร่ก็ใจก็เป็นไปกับวินัยเหล่านี้นั่นแหละเรียกว่าเริ่มเข้าสู่แนวทางของพระอริยสาวกแล้วแต่ถ้าไม่อย่างนั้นจะเอายังไงไอ้ชวนะเนี่ยมีความสำคัญมากนะถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องชวนะดีนะจะเข้าใจเรื่องสังวรเรื่องมีสติไม่มีสติเรื่องมีความรู้หรือไม่มีความรู้หรือว่าอดทนหรือไม่อดทนความเกียจคร้านแล้วก็จะเข้าใจธรรมะหมวดอื่นๆไปอีกมากนะโดยเฉพาะเรื่องกรรมนี่มีความสำคัญมากนะเพราะว่าเจตนาของชวนะเนี่ยนะดวงที่1เป็นทิฏฐธรรมนะดวงที่7เป็นอุปัชฌะเวทนียกรรมดวงที่2ถึงดวงที่6เป็นอปราปริยะเวทนียกรรมที่ดูว่าวันหนึ่งนี่ทำกรรมมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นความไม่สำรวมแม้นั้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าความไม่สำรวมในจักขุนสีนะถ้าปล่อยให้ชวนะเป็นไปกับโลภะโทสะและโมหะถามว่าเพราะเหตุไรเพราะว่าเมื่อไม่มีการสำรวมนั้นมีอยู่เมื่อไม่มีการสำรวมคือชวนะเป็นอกุศลอยู่เนี่ยนะทวารก็ดีภวังคจิตก็ดีนะนะทวารคือตัวตาก็ชื่อว่าไม่สำรวมภวังคจิตก็ชื่อว่าไม่สำรวมอาวัชนะจิตเนี่ยนะปัญจทวาราวัชนะทวิปัญจก็ชื่อว่าไม่สำรวมด้วยสัมปติชนะสันติรณะโวทัพนะก็ชื่อว่าไม่สำรวมย่อมเป็นอันพโยคาวจรไม่คุ้มครองแล้วเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเมื่อประตูทั้ง4ด้านในพระนครอันบุคคลไม่คุ้มครองแล้วภายในเรือนซุ้มประตูและห้องเป็นต้นเป็นอันบุคคลคุ้มครองดีแล้วแม้ก็จริงถึงอย่างนั้น สิ่งของทุกอย่างในพระนครเป็นอันไม่ได้รักษาไม่ได้คุ้มครองเลยพูดเหมือนบ้านเราเนี่ยนะประตูใหญ่ไม่ปิดปิดแต่ประตูเล็กอย่างดีเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ปิดนั่นแหละว่างั้นนะสมัยก่อนเนี่ยประตูเมืองเนี่ยเย็นเขาจะต้องปิดหมดเลยสมัยนี้ประตูเมืองเปิด24ชั่วโมงนะถ้านึกภาพไม่ค่อยออกนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็เหมือนกับประตูบ้านอ่ะประตูใหญ่นะถ้าไม่ปิดประตูใหญ่ประตูเล็กก็เหมือนกับไม่ปิดนั่นแหละเพราะโจรทั้งหลายเข้าไปทางประตูพระนครพึงลักสิ่งที่ตนปรารถนาได้ฉันใดเมื่อโทษเครื่องทุศีลบังเกิดขึ้นในชวนาจิตอันนี้หมายถึงชวนาในมโนทวารวิถีนะที่จะทุศีลส่วนวิถีที่เหลือเป็นอสังวรเมื่อไม่มีการสำรวมในชวนาจิตนั้นทวารก็ดีภวังค์ก็ดีวิถีจิตเมียวัชนะจิตเป็นต้นก็ดีเป็นอันภิกษุไม่คุ้มครองฉะนั้นนั่นแลแต่เมื่อศีลเป็นต้นเกิดที่ชวนะจิตนั้นทวารก็ดีภวังคจิตก็ดีวิถีจิตมีอวัชนะจิตเป็นต้นก็ดีย่อมเป็นอันภิกษุคุ้มครองดีแล้วเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเมื่อประตูพระนครอันบุคคลคุ้มครองดีแล้วภายในเรือนเป็นต้นอันบุคคลคุ้มครองไม่ดีแม้ก็จริงเนี่ยนะประตูใหญ่ปิดว่างั้นเถอะถึงประตูเล็กไม่ได้ปิดนะถึงอย่างนั้นสิ่งของทุกอย่างภายในพระนครเป็นอันบุคคลรักษาดีแล้วเพราะเมื่อปิดประตูพระนครแล้วโจรทั้งหลายก็เข้าไปไม่ได้แม้ฉันใดเมื่อศีลเป็นต้นบังเกิดขึ้นในชวนาจิตนะนะคือถ้ากุศลศีลก็คือทานศีลภาวนาเกิดขึ้นในกุศลชวนาอ่ะนะทวารก็ดีภวังคจิตก็ดีวิถีจิตมีอวัชนะจิตเป็นต้นก็ดีเป็นอันภิกษุคุ้มครองแล้วดีแล้วฉะนั้นเหมือนกันเขาบอกว่าจิตเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่สำรวมชวนะเนี่ยนะชื่อว่าไม่สำรวมภวังค์ด้วยเหมือนกันเถอะงั้นภวังค์หรือจักขุเป็นต้นชื่อว่าไม่สำรวมเห็นไหมก็ในที่นี้สติสังวรนี้พึงทราบว่าพระองค์ประสงค์เอาแล้วเนี่ยนะคือตัวสติเนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยที่พระองค์เนี่ยทรงประสงค์เพราะว่าถ้ามีสตินะในชวนะเป็นไปกับทานเป็นไปกับศีลแล้วก็เป็นไปกับภาวนาเพราะฉะนั้นจากข้อความตรงนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าในการเห็นการได้ยินเป็นต้นหรือนึกคิดเนี่ยนะถ้าจิตเราไม่เป็นไปกับทานศีลภาวนาเนี่ยที่เหลือก็เป็นอกุศลแต่ทีนี้เราฟังคำว่าศีลมาจนชำนาญเลยฟังมาจนโอ้ปรุโปร่งหมดนะแต่ว่ากระเทาะเปลือกกันนะยังไม่ได้เข้าเนื้อเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าศีลเนี่ยได้แก่กายทุจริตกับวจีทุจริตนี่นะเพราะฉะนั้นในหนึ่งอารมณ์เนี่ยต้องมันตรึกจริงๆนะว่าเป็นกายทุจริตอะไรได้บ้างเป็นวจีทุจริตอะไรได้บ้างในอารมณ์เนี่ยเป็นเหตุให้สัตว์ล่วงทุจริตอะไรได้บ้างเนี่ยนะเพราะว่าทุกอย่างเป็นอารัมมณปัจจัยของจิตหมดเลยเมื่อเป็นอารัมมณปัจจัยของจิตเนี่ยจิตกี่ดวงที่ไปมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ใช่มั้ยนะในจิต20ดวงเนี่ยนะโลภะ8เนี่ยเป็นเหตุให้ทุจริตอะไรได้บ้างโทสะ2เป็นเหตุให้ทุจริตอะไรได้บ้างโมหะ2เป็นเหตุให้ทุจริตอะไรได้บ้างเนี่ยเราก็มันใส่ใจจริงๆนะเพราะบางทีเนี่ยนะยกตัวอย่างเนี่ยฝุ่นเนี่ยนะเห็นฝุ่นเนี่ยถามว่าเป็นอารัมมณปัจจัยให้ทุจริตได้ไหมได้เพราะว่าอาศัยเรื่องฝุ่นมานั่งคุยกันเปรียบเปรยกันกระทบกระเทียบกันอยู่นั่นแหละเป็นวจีกรรมเนี่ยนะเป็นต้นเพราะฉะนั้นเป็นอารัมมณปัจจัยของกุศลก็ได้เป็นอารัมมณปัจจัยของอกุศลก็ได้นะถ้าเป็นอารัมมณปัจจัยของอกุศลเนี่ยอกุศลอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะต้องหมั่นมาตรึกลักษณะนี้นะแล้วเราจะเข้าใจเรื่องจิตดีอย่างมองเห็นแล้วเป็นโทสะเนี่ยเป็นได้ยังไงนะถ้าโทสะเนี่ยอาศัยสิ่งนี้มันกำเริบมากขึ้นได้ไหมเป็นกายกรรมไหมเป็นวจีกรรมไหมเป็นมโนกรรมไหมอะไรไหมก็เอาเรื่องนี้มาตรึกให้มากๆชาวนะจะได้เป็นไปกับกุศลศีลให้คุ้นมากขึ้นนะเสร็จแล้วถ้าภาวนาก็ในหนึ่งอารมณ์ก็หมั่นสงเคราะห์โดยขันธ์ธาตุอายตนะมากๆจนชำนาญว่างั้นเถอะเห็นไหมเพราะว่าถ้าโดยปัจจัย4เนี่ยพระองค์เนี่ยสอนให้พิจารณามากจริงๆนะพระองค์ตรัสกับพระราหุลว่าตัณหาเมื่อจะเกิดก็อาศัยจีวรอาศัยอาหารบิณฑบาตอาศัยเสนาสนะอาศัยยารักษาโรคนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาทั้งหมดเลยงั้นมีวินัยที่จะต้องให้พิจารณาเรื่องของปัจจัย4เนี่ยนะในซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อไปแต่ตรงนี้ยกจักขุทวารเป็นต้นขึ้นมาก่อนเนี่ยนะทวารที่เหลือก็ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเราต้องหมั่นพยายามเอาไปตรึกนะถ้าตรึกอ่อนนี้น่าเสียดายว่ากุศลจิตเกิดอ่อนด้วยเห็นด้วยโสดาปัตติมรรคนะจึงจะละอาสวะที่ละได้ด้วยการเห็นคือถ้าเห็นอริยสัจแล้วก็จะละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและก็สีลพัตตปรามาสได้ทีนี้ต่อไปก็อาสวะที่ละได้ด้วยอะไรนะด้วยการสังวรอาสวะที่ละได้ด้วยการสังวรนั้นสำเร็จด้วยสติเห็นไหมซึ่งต้องพิจารณาโดยแยบคายแล้วสังวรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อที่ว่าเห็นแล้วกามาสวะเป็นต้นจะไม่เกิดที่จริงแล้วอาสวะ4นะกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะคูณกับทวาร6ก็จะได้อาสวะ24เนี่ยนะซึ่งเป็นท่านให้นัยยะไว้ซึ่งเราต้องไปตรึกต่อไปว่ามองเห็นแล้วเป็นกามาสวะอย่างไรนะมีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะขณะเห็นเนี่ยเป็นกามาสวะอย่างไรเป็นทิฏฐาสวะอย่างไรเป็นภวาสวะอย่างไรเป็นอวิชชาสวะอย่างไรเนี่ยนะทั้งทวารทั้ง6ท่านให้ในไว้ที่เหลือเราก็เป็นหน้าที่ของเราซึ่งจะต้องไปตรึกไปพิจารณาซึ่งตรงการสรุปตัวเลขให้เป็นต้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเราตรึกอ่อนธรรมะในตรงนั้นเราจะเข้าใจอ่อนด้วยนี่ก็เลยมาหาทางอาสวะที่ละได้ด้วยการใช้สอย ขออนุญาตหลังจากเมื่อวานพูดเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ เจ ้าค่ะอ๋อพูดตัวอาสวะที่ละด้วยการสังวรใช่ไหมอ๋อพูดผ่านไปแล้วใช่ไหม พูดเมื่อวานไปแล้วอ๋อ ฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอินทรีย์สังวรนั่นเอง เจ้าค่ะเป็นเรื่องของสติเนี่ยนะ เป็นเรื่องของสติสังวร สติสังวรสติเป็นเครื่องสังวรซึ่งได้กล่าวว่าถ้าหากว่าไม่มีการสังวรเนี่ยนะความทุศีลก็จะเกิดขึ้นนะถ้าไม่มีการสังวรในทวารทั้ง6 1 นะทำให้เกิดการทุศีล2ก็จะทำให้เกิดการหลงลืมสติแล้วก็เกิดความไม่อดทนแล้วก็ความเกียจคร้านคือตรงกันข้ามกับสังวร5นะสังวร5มี1นะ1ศีลใช่ไหม2สติสังวร3ญาณสังวร4ขันติสังวรแล้วก็วิริยะสังวรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอินทรีย์สังวรไม่เกิดในทวารทั้ง6เนี่ยนะจะทำให้เกิดการทุศีลเห็นไหมเกิดการทุศีลแต่ว่าทุศีลเนี่ยจะเกิดได้ในมโนทวารอย่างเดียวไม่ได้เกิดทางวิถีจิตทางปัญจทวารนะชวนะจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขณะนั้นไม่ทุศีลแต่ชื่อว่าอสังวรเนี่ยนะเพราะในขณะนั้นไม่มีสติสังวรไม่มีญาณสังวรไม่มีวิริยะสังวรและไม่มีขันติสังวรคือศีลเนี่ยเฉพาะตัวกายตัววาจาจริงๆเน้นคือศีลเนี่ยท่านล็อกเกี่ยวกับเรื่องกายวาจาเนี่ยนะความละเมิดที่ล่วงออกมาทางกายวาจาเรียกว่าความการผิดศีลเนี่ยนะกรรมมี3ใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมเป็นศีลกายกรรมกับวจีกรรมเป็นศีลเพราะฉะนั้นในขณะที่อกุศลเกิดขึ้นทางชวนะในปัญจทวารวิถีขณะนั้นเนี่ยนะกุศลศีลไม่เกิดนะแต่ก็ไม่ชื่อว่าล่วงศีลอะไรยังไม่ชื่อว่าล่วงศีลแต่ขณะนั้นชื่อว่าเป็นคนหลงลืมสติชื่อว่าเป็นคนโง่เขลาเพราะไม่มีปัญญาไม่มีญาณสังวรและขณะนั้นชื่อว่าไม่มีความอดทนอะไรชื่อว่าไม่มีขันติสังวรและไม่มีวิริยะสังวรชื่อว่าเป็นคนเกียจคร้านนะขณะที่ปัญจทวารวิถีชวนะเป็นอกุศลเนี่ยนะเป็นทั้งคนหลงลืมสติสรุปนะเป็นคนหลงลืมสติ1เป็นคนลุ่มหลงเป็นคนเขลาว่างั้นเถอะเพราะไม่มีญาณสังวรไม่มีขันติสังวรเรียกว่าคนไม่อดทนและไม่มีวิริยะสังวรชื่อว่าเป็นคนเกียจคร้านด้วยแต่ถ้าหากว่าชวนะทางมโนทวารวิถีเนี่ยนะ ซึ่งผ่านภวังค์มาแล้วเนี่ยไอ้ชวนะอันนั้นเนี่ยได้ทั้ง5อย่างเลยนะถ้าเป็นอกุศลเนี่ยสามารถให้ทุศีลได้เนี่ยนะ1นะสามารถทำให้ทุศีลได้หลงลืมสติด้วยแล้วก็ไม่มีปัญญาด้วยไม่มีความอดทนด้วยเป็นคนเกียจคร้านด้วยนะนะฉะนั้นอินทรีย์สังวรเนี่ยนะเป็นตัวหลักของสังวรทั้งที่เหลือทั้งหมดเลยเพราะถ้าอินทรีย์สังวรไม่มีศีลสังวรก็ชื่อว่าวิบัติด้วยเหมือนกันเนี่ยนะหรือว่าพวกญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรก็ไม่เกิดสักอย่างเพราะอินทรีย์สังวรนั้นนับว่าเป็นประตูด่านแรกที่มีความสัมพันธ์มากแต่อย่าลืมว่าอินทรีย์สังวรจะสำเร็จได้ด้วยอะไรด้วยสติแต่ที่ไหนใช้คำว่าสติที่นั่นก็ปัญญาเข้ามาด้วยเนี่ยนะสัมปชัญญะนั่นเองสติสัมปชัญญะเป็นปหุปการกะธรรมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากถ้าหากว่าคนไม่มีสัมปชัญญะแล้วเนี่ยก็ยากเหมือนกันเพราะว่าสตินั้นเป็นเหตุที่ระลึกเป็นตัวที่เหตุให้ระลึกถึงกุศลธรรมโดยชอบนะและเป็นตัวที่จัดแจงว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็รีบกำจัดออกไปสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เพิ่มพูนขึ้นต่อไปซึ่งการทำอย่างนั้นปัญญานั่นแหละเป็นใหญ่ด้วยแต่ว่ายกสติขึ้นเป็นประธานเฉยๆอย่าลืมว่าในมหากุศลเนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นไปกับคำสอนส่วนใหญ่เป็นญาณสัมปยุตนะส่วนใหญ่จะเป็นไปกับญาณสัมปยุตเพราะทำด้วยความรู้ความเข้าใจอาศัยการศึกษามาแล้วจึงเป็นปัจจัยให้การเจริญกุศลธรรมนั้นๆเกิดขึ้น ท่านเราดูในอินทรียสังวรนะฮะท่านไม่ได้ลงมาลึกลงมาในรายละเอียดอย่างนี้เลยนะท่านเพียงแต่บอกว่าเราไม่เพ่งไปในนิมิตในอนุพยัญชนะเท่านั้นเองนะพูดเท่านั้นเองนะถ้าหากว่าเราไปเพ่งในนิมิตในอนุพยัญชนะก็หมายความว่าก็ทำให้เราเกิดอภิชฌาทำให้เกิดโทมนัสใช่ไหมท่านพูดเท่านี้เองนะฮะถ้าสังวรก็ไม่เกิดอภิชฌาโทมนัสใช่ไหมฮะแล้วแต่ก่อนนี้เราก็ไปตีความกันว่าเอ๊ะเราไม่ไปเพ่งเล็งในนิมิตในอนุพยัญชนะนี่มันยังไงกันนะแต่ก่อนนี้ก็เลยมาเข้าใจกันว่าเพียงแต่ว่าเห็นเป็นสีได้ยินเป็นเสียงโอ้ยนั่นแหละสังวรแล้ว เจนผ่าน เพราะว่าเราไม่ได้ลงไปในเรื่องของนิมิตและอนุพยัญชนะใช่ไหมแต่ก่อนนี้เข้าใจงี้มานานนักหนาก็นึกว่าโอ้เรานี่สังวรเยอะแล้วเก่งแล้วนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลย เจนผ่าน จริงๆแล้วเป็นเรื่องของเมื่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งปรากฏทางทวารทั้งหกเนี่ยอยู่ที่ว่าโยนิโสมนสิการยังไงแต่ละอย่างยังไงก็แตกต่างกันไปด้วย ใช่คือถ้าอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งปรากฏเนี่ยนะวันก่อนกล่าวถึงว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยนะไม่ได้สดับก็คือไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะว่างเปล่าเลยว่างจากกุศลนะอกุศลบริบูรณ์หนึ่งนะไม่ได้สดับสองไม่ได้พบพระอริยะหรือไม่ได้เห็นพระอริยะหมายถึงไม่เห็นอริยธรรมของท่านอะแล้วก็ต่อไปไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะเห็นไหมและไม่ได้รับการแนะนำคือไม่มีวินัยของพระอริยะเห็นไหมตรงที่ว่าไม่มีวินัยเนี่ยนะหรือไม่ได้รับคำแนะนำตรงนี้หมายถึงวินัยวินัยมีสองอย่างคือสังวรวินัยกับปหานวินัยเพราะฉะนั้นในหนึ่งอารมณ์ปรากฏขึ้นเนี่ยนะมาสู่ทวารใดทวารหนึ่งเลยนะต้องเอาวินัยเป็นต้นเนี่ยใส่ลงไปในชั้นต้นถ้าได้สดับมาแล้วเนี่ยนะในอารมณ์นั้นคำสอนว่ายังไงก่อนเรียกว่าผู้สดับแล้วถ้าพบพระอริยะเนี่ยพระอริยะท่านแนะนำให้ทำยังไงกับอารมณ์นั้นถ้าฉลาดในธรรมะของพระอริยะเนี่ยควรจะตรึกยังไงกับอารมณ์นั้นแล้วมีวินัยของพระอริยะเนี่ยนะสังวรวินัยกับปหานวินัยเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการกับอารมณ์นั้นอย่างไรที่เป็นเนี่ยนะสังวร5เนี่ยนะ1ศีลสังวรเนี่ยศีลสังวรเป็นอย่างไรเกี่ยวกับ1อารมณ์อันเรื่องนี้นะยกความสำคัญว่ายกตัวอย่างว่าพระเนี่ยถ้าจะจับของผู้อื่นเนี่ยท่านให้มนสิการว่าเหมือนจับอสรพิษอ่ะเหมือนจะจับอสรพิษเนี่ยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยจิตเหมือนลิงนะบางทีลักดีมั้งแล้วก็เอ๊ะจิตคิดจะลักแล้วถ้าหากว่ามันขยื่นพ้นจากฐานเนี่ยนะปราชิกแล้วนะถ้าหากว่าวัตถุมันได้นะนั่นนะเพราะฉะนั้นเวลาจะจับของคนอื่นเนี่ยท่านให้สังวรเลยเหมือนกับจะจับอสรพิษอย่างนั้นนะ ท่านให้สำเนียกใส่ใจแบบนั้นเลยนะจะได้ไม่วิปฏิสารทีหลังไม่งั้นถ้าหากว่าไปหยิบไปฉวยไปทำอะไรโดยที่หลงลืมสติถ้าแล้วว่างๆเนี่ยนะคนที่ตรึกธรรมะเนี่ยหรือพิจารณาธรรมะอยู่บ่อยๆนะเหตุการณ์เก่าๆมันจะมาทั้งหมดเลยไปทำอะไรไว้ยิ่งวันไหนเผลอมากวันนั้นอาจจะมาบ่อยนะเหตุการณ์ในวันที่เผลอวันไหนที่ไปหลงระเริงวันไหนที่ไปเป็นอกุศลนะเหตุการณ์เหล่านั้นจะมาหมดเลยมาให้เราทบทวนชำระหมดแล้วอุทธัจจะจะเล่นงานละจะต่อด้วยอุทธัจจะอุทธัจจะและกุกกุจจะจะเข้ามาละมาเดือดร้อนสังเกตจากพระภิกษุหลายรูปเมื่อท่านศึกษาธรรมวินัยระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะท่านก็จะต้องทบทวนในพฤติกรรมที่ท่านทำมาไปเกี่ยวข้องกับอะไรได้เรื่องเดือดร้อนใจทุกเรื่องเลยเกี่ยวข้องกับวัตถุข้าวของเครื่องใช้เนี่ยนะนับตั้งแต่จีวรบริขารนะไล่มาเลยตั้งแต่บาทขาบาทใจสะพายมายังไงจีวรมายังไงวิทยุมายังไงนาฬิกามายังไงนะมีดโกนมายังไงไล่แต่หัวจรดเท้าหมดเลยรองเท้ามายังไงทบทวนใหม่หมดเลยนะไอ้สิ่งที่เราไม่เคยสนใจพวกนั้นน่ะจะเข้ามาบ่อยอาหารไปฉันที่ไหนมาบ้างฉันยังไงอะไรยังไงมาจะเข้ามาหมดเลยเนี่ยนะเสร็จแล้วอุทธัจจกุกกุจจะก็จะเล่นงานตามถ้าไม่มีกัลยาณมิตรช่วยแนะนำว่าแต่ปัญหานี้แก้อย่างนี้ปัญหานี้แก้อย่างนี้นะอุทธัจจกุกกุจจะก็จะเข้ามาแล้วจะเดือดร้อนแหละนะกุศลไม่เจริญบางคนก็ฟุ้งไปหลายวันนะบางคนเนี่ยฟุ้งจะทำไงหางานอย่างอื่นทำไปหาเรื่องอะไรก็ได้ทำสักอย่างหนึ่งให้มันลืมเรื่องตรงนั้นไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราขาดสังวรเนี่ยนะขาดเวลาที่เราไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆก็ตามถ้าไม่มีสังวร5ใส่เข้าไปนะเรานั่นแหละเรียกว่าเป็นปุถุชนที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะนะเป็นปุถุชนที่เป็นอันธปุถุชนเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นในสังวรทั้ง5กับเนี่ยนะสังวร5เนี่ยนะกับปหานะ5เนี่ยนะต้องพยายามสงเคราะห์ลงในทุกๆอารมณ์ให้ได้ถ้าเราสงเคราะห์คำว่าสังวร5กับปหานะ5ลงในอารมณ์ไม่ได้เรานี่เป็นปุถุชนที่ค่อนข้างพัฒนายากเพราะว่าวิธีการแก้ปัญหาเรายังไม่รู้จะแก้ยังไงเลยใช่มั้ยใน1อารมณ์นะถ้าสงเคราะห์ลงสังวรกับปหานะไม่ได้เนี่ยนะเราแสดงว่าเรายังไม่รู้วิธีแก้ปัญหาเลยเมื่อไม่รู้แก้ปัญหาแล้วมันจะหลุดพ้นได้ยังไงใช่ไหมปัญหาของเรามันก็รกชัดสะสางไม่ได้นะถ้าไม่มีธรรมะสิบอย่างเนี่ยนะไปแก้ไขเนี่ยนะไปแก้ไขในอารมณ์นั้นๆแล้วอารมณ์นั้นๆเนี่ยนะจะเป็นที่ตั้งแห่งโมหะเป็นต้นพอโมหะเกิดแล้วอย่างอื่นเนี่ยตามมาเป็นพรวนโมหะเกิดแล้วอะไรเกิดอีกสังขารเกิดใช่ไหมอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลก็จะมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นโง่อย่างเดียวเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยวัตตะยาวที่สุดแล้วที่บินว่อนบนหัวเราก็อวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยนั่นแหละปหานวินัยก็ปหานะ5คือถ้าสังวรเกิดขึ้นก็จะมีปหานะอยู่ในตัวตามแต่คุณภาพของสังวรถ้าศีลสังวรเกิดขึ้นก็เป็นตทังคปหานนะสติสังวรก็เป็นตทังคปหานนะพวกตระกูลศีลทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นตทังคปหานวิปัสสนาก็เป็นตทังคปหานเนี่ยนะส่วนสมถะเป็นวิขัมภนะปหานอริยมรรคเป็นสมุจเฉทปหานอริยผลเป็นปฏิปัสสัทธิปหานนิพพานเป็นนิสรณะปหานะเนี่ยนะตามแต่คุณภาพของสังวรถ้าตัวสังวรมีคุณภาพมากปหานะก็จะมากไปตามนั้นเช่นญาณสังวรวิปัสสนาทั้งนั้นเลยนะที่จริงญาณสังวรเนี่ยกว้างนะญาณสังวรนี้เป็นทั้งตทังคปหานด้วยเห็นไหมวิปัสสนาแต่ละชั้นก็เป็นตทังคปหานก็คือญาณสังวรนั่นเองแล้วญาณสังวรเนี่ยนับมาตั้งแต่ปัจจยสันนิสิตศีลก็เป็นญาณสังวรเนี่ยนะวิปัสสนาก็เป็นญาณสังวรอริยมรรคก็เป็นญาณสังวรอริยผลก็เป็นญาณสังวรพวกนี้ญาณสังวรหมดเลยฉะนั้นสังวรนั้นมีความสำคัญต่อปหานะมากคือที่ท่านกล่าวปหานะขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เห็นอะไรเพื่อให้เห็นสมุทัยสัจเนี่ยนะเพื่อให้เห็นสายกิเลสที่ต้องละ แต่ถ้ากล่าวสังวร5เป็นธรรมะที่สายกุศลเนี่ยนะเท่ากับกล่าวสัจจะ2เน้นสัจจะ2คือสังวรก็เน้นสายมรรคสัจเนี่ยนะสายกุศลธรรมสายมรรคสัจที่ต้องพอกพูนขึ้นส่วนปหานะก็เน้นสายบาปสายอกุศลว่าเมื่อเจริญกุศลอย่างนี้จะต้องละอย่างนี้ได้นะถ้าเจริญถูกเนี่ยต้องละแบบนี้ได้ยกตัวอย่างถ้าเห็นรูปนามขันธ์5หรือมีความเข้าใจขันธ์5ดีต้องละสักกายทิฏฐิได้ถ้าเห็นปัจจัยของขันธ์5ก็ละทิฏฐิที่ไม่มีเหตุและมีเหตุที่ไม่สม่ำเสมอคือสำคัญเรื่องเหตุผิดไปแต่ถ้าหากว่ามีการใคร่ครวญพิจารณาจริงๆก็สำคัญละความสำคัญว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ถ้าเห็นความเกิดก็ละอุเฉททิฏฐิได้ถ้าเห็นความเสื่อมก็ละสัสตทิฏฐิได้จะต้องมีการละตามลำดับนั้นไป ผมอยากทราบความสัมพันธ์ระหว่างนี่ครับคือสังวรวินัยกับปหานวินัยเนี่ยหมายความว่าถ้าสังวรวินัยเนี่ยเป็นเรื่องของมรรคใช่ไหมครับแล้วก็ปหานวินัยเนี่ย กุศลธรรมที่เป็นไปเพื่ออริยมรรคนะที่จริงก็เป็นในขณะที่สังวรนะโดยสัจจะเป็นทุกขสัจเพราะเป็นมหากุศลทั่วไปแต่มหากุศลเหล่านี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญเป็นธรรมะที่ควรเจริญเมื่อบุคคลเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ที่สุดก็จะถึงอริยมรรคได ้ก็อยู่ในตระกูลที่ควรเจริญใช่ไหมก็อยู่ในตระกูลของมรรคสัตว ์ นะส่วนสำหรับเรื่องปหานวินัยนี้ก็อยู่ในตระกูลของสมุทัย เจนพานใช่ ถ้าอย่างนี้เข้าใจว่าสองอย่างนี้เขาจะต้องมีความสัมพันธ์กัน เจนพานใช่ไ หมเมื่อผลหนึ่งทำขึ้นด้วยเหตุผลก็ต้องตามมาด้วยการละแบบนี้ใช่ไหม เจนพานใช่ความสำคัญของอินทรีย์สังวรที่เราจริงก็ไม่ควรละเลยเนี่ยนะคำว่าสังอินทรีย์สังวรเนี่ยนะคือสังวรอย่างไรอินทรีย์สังวรนั้นอ่ะยกตัวอย่างว่าสติเกิดขึ้นเนี่ยใช้คำว่าสติโดดเกิดขึ้นมาใช่ไหมสตินี้เป็นโสภณธรรมเนี่ยนะเป็นโสภณธรรมสติเกิดขึ้นนั้นก็ต้องเกิดร่วมกับมหากุศลฉะนั้นมหากุศลเกิดขึ้นเขาจะทำงานอะไรนั่นแหละเรียกว่าคนที่ทำให้กุศลจิตอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นโดยที่เห็นแล้วไม่เป็นอกุศลนั่นแหละเรียกว่าคนที่มีสติสังวรแต่ทีนี้สติสังวรเนี่ยนะถ้าหากว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็พอมีบ้างเป็นครั้งคราวแต่การมีในลักษณะนั้นเนี่ยเรียกว่าเอาเป็นงานไม่ได้เอาเป็นการเป็นงานเพราะถือว่าไม่ได้รับการฝึกเหมือนกันเถอะแต่นี้เอามาฝึกเป็นอาชีพเลยเหมือนกันเป็นอาชีพเพราะเป็นพื้นฐานของการเจริญกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะอาการการที่สังวรแบบเนี้ยท่านบอกว่าการสังวรเนี่ยนะหรือไอ้พวกอินทรีย์สังวรก็เหมือนกับการทํารั้วศีลสังวรเนี่ยเหมือนกับต้นข้าวอ่ะเราปลูกข้าวเนี่ยนะในนาข้าวซึ่งเขียวชะอมหมดทีนี้ถ้าหากว่าใกล้ทางอ่ะซึ่งวัวควายเนี่ยโคจรเดินผ่านไปถ้ารั้วไม่ดีเนี่ยข้าวเนี่ยหลุดหมดแน่นะลงไปพักเดียวแค่นั้นนะเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรเป็นเหมือนกับรู้ว่าควรจะบริหารรักษากุศลธรรมอย่างไรเห็นแล้วควรใส่ใจอย่างไรอกุศลจิตจึงไม่เกิดเห็นแล้วควรตรึกอย่างไรเพราะฉะนั้นตรึกก็คือเห็นแล้วใส่ใจในเรื่องของสมถะใส่ใจในเรื่องของวิปัสสนาใส่ใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะหรือใส่ใจในอาการ32ไปเลยนะเพื่อที่จะได้บาปอกุศลจะได้ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยนะคนนั้นจะต้องเป็นผู้สดับมาเป็นอย่างดีแล้วจึงจะเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ได้สามารถที่จะแก้ปัญหาในทุกอารมณ์ได้เนี่ยนะโดยที่มีทั้งสังวรวินัยและปหานวินัยกับทุกๆอารมณ์นั่นเองแต่ถ้าหากว่าไม่มีความเข้าใจระดับนั้นแล้วกุศลธรรมคงเจริญยากเว้นเรียกว่าเจริญแบบตามยถากรรมตามเวรตามกรรมเท่านั้นเองคือไม่ได้เจริญในลักษณะพอที่อะไรควรลดควรเพิ่มควรอะไรไม่รู้สักอย่างเนี่ยนะก็คือเจริญตามยถากรรมถ้าเจริญตามยถากรรมอย่างนั้นนี่ก็แสดงว่าอะไรโยนิโสไม่บริบูรณ์เพราะอะไรไม่บริบูรณ์เพราะศรัทธาเราไม่บริบูรณ์คือการที่เราสังวรเป็นต้นเนี่ยก็เรื่องของสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์เพราะมีโยนิโสบริบูรณ์โยนิโสที่บริบูรณ์เพราะมีศรัทธาบริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์เพราะนะฟังธรรมมาอย่างบริบูรณ์เหมือนกันเถอะฟังธรรมบริบูรณ์เพราะครบสัตบุรุษมาอย่างบริบูรณ์ ความบริบูรณ์อันนั้นเนี่ยซึ่งมีความสำคัญมากต่อการเจริญกุศลธรรมเหมือนกับท่านอุปมานะถ้าเรานึกภาพสมมติว่าฝนเนี่ยตกบนดอยใหญ่ๆเลยนะตกเต็มที่เลยถ้าฝนตกเต็มที่เนี่ยนะน้ำข้างบนนี่ก็จะบ่าลงมาบ่าเรื่อยมาเรื่อยๆเนี่ยนะเสร็จแล้วยังแม่น้ำน้อยๆให้เต็มเสร็จแล้วก็มายังพวกหนองพวกบึงใหญ่ๆให้เต็มหนองบึงใหญ่ก็จะยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มก็จะยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่ที่เต็มก็จะยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เต็มเพราะฉะนั้นการคบสัตว์บุรุษที่บริบูรณ์ก็จะยังอะไรให้บริบูรณ์คบสัตว์บุรุษบูรณ์ก็คือยังฟังสัตยธรรมนั่นแหละให้บริบูรณ์การยังฟังสัตยธรรมที่บริบูรณ์ก็จะทำให้มีศรัทธาบริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ก็จะทำให้มีโยนิโสมนสิการคือฉลาดคิดแล้วเพราะตัวเองมีศรัทธาที่จะเจริญตามนั้นอ่ะเสร็จแล้วโยนิโสที่บริบูรณ์ก็ทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ก็จะทำให้อินทรีย์สังวรบริบูรณ์อินทรีย์สังวรบริบูรณ์อย่างนี้สุจริต3จะบริบูรณ์เห็นไหมอันนั้นเรื่องกายสุจริตวจีสุจริตจริงๆเนี่ยพื้นฐานมาจากอินทรีย์สังวรบริบูรณ์นะอันบางทีนั้นการที่ขึ้นต้นด้วยกายทุจริตเลยเนี่ยโดยที่ไม่คำนึงถึงปัจจัยมาก่อนเนี่ยนะเราก็เข้าใจธรรมะซึ่งไม่รู้ปัจจัยอย่างตลอดสายสุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ย่อมยังโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์โพชฌงค์7ยังวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์นะวิชาวิมุตติก็ยังวิมุตติญาณทัศนะให้บริบูรณ์หรือจนถึงที่สุดก็คืออนุปาทาปรินิพพานจึงจะมีการดับรอบได้อันถ้าหากว่าสายกุศลธรรมเหล่านั้นไม่เป็นไปบริบูรณ์ตามนั้นเนี่ยก็ลำบากแต่ว่ากระบวนการเหล่านั้นสำคัญที่สุดนะ4คำ1ฟังนะสุตตวาคือผู้ฟัง2พบหรือเห็นน่ะ3ฉลาด4มีวินัยนะ4คำนี้สำคัญที่สุดเลยถ้าหากว่า4คำนี้ไม่มีเนี่ยนะนั่นแหละคือปุถุชนที่ไม่มีคำสอนหรือว่าปุถุชนที่อ่อนจากสารณะเต็มทีละนะเป็นปุถุชนที่ค่อนข้างน่าเจริญกรุณาได้เยอะๆเลยไม่ผิดหวังเจริญกรุณาได้มากๆเลยว่าสังสารทุกข์แน่ทุกข์จริงๆด้วยนะทุกขะกายวิญญาณด้วยเพราะว่าสังวรไม่มีเมื่อสังวรไม่มีเนี่ยก็เท่ากับว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ปล่อยเต็มที่แล้วนะเป็นชีวิตที่ปล่อยเต็มที่แล้วหมดทุกอย่างแล้วนะ อันที่จริงเรื่องนี้ตามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำตามลำดับขั้นตอนอย่างนี้หรือเปล่านี่ไหม เจ้าพระ เนี่ยทำตามลำดับปฏิบัติตามลำดับท่านพูดอย่างนี้เลยนะที่ท่านกล่าวมาอย่างนี้ว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันขึ้นไปเรื่อยๆ เจ้าพระ แต่แปลกที่ว่าในประเทศไทยนะการพูดถึงสุจริต3นี่ไม่ค่อยมีใครพูดหลายสำนักผมตั้งแต่ผ่านมาหลายสำนักผมก็ยังไม่ค่อยมีสำนักไหนเน้นเรื่องสุจริต3ขึ้นไปโดยมากจะโดดเข้าไปขึ้นไปถึงสติปัฏฐาน จะเอามโนสุจริตไงจะเอาไอ้เฉพาะสุจริตมีสามเอาสุจริตข้อสุดท้ายอ่ะสัมมาทิฏฐิข้อสุดท้ายใช่ไหมไปเน้นตัวข้อที่ข้อสิบเลยอ่ะสุจริตมี1กายสุจริตกายสุจริต3มจีสุจริต4มโนสุจริต3มโนสุจริต3เนี่ยเน้นข้อ10เน้นข้อสุดท้ายอ่ะข้อ3คือตัวสัมมาทิฏฐิเน้นปัญญาแล้วเน้นปัญญาเนี่ยนะไม่ได้ไล่ว่ากรรมสกตาปัญญาคืออะไรก็ไม่ไล่กรรมสกตาก็ผิดขั้นอีกนะผิดระบบอีกเนี่ยนะไปขึ้นไปหาอะไรนะวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิแล้ววิปัสสนาสัมมาทิฏฐิไม่ได้มีพื้นฐานของกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิแล้ววิปัสสนาสัมมาทิฏฐิก็มันก็ตั้งหัวเรือเนี่ยนะเหมือนกับตั้งรถอ่ะมันรู้ว่ากลับหัวกลับหางไปยังไงบ้างเหมือนจอดรถอ่ะนะผิดเรียกว่าขวางคลองบ้างอะไรบ้างจอดขวางถนนบ้างอะไรบ้างมันขัดกันไปหมดเสร็จแล้วก็ดึงกันอยู่นั่นแหละนะดึงกันอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่เจริญทีนี้ไม่เจริญนั้นก็มันวิบัติทีนี้ไอ้ความวิบัติอันนั้นเนี่ยนะอวิชชาเนี่ยมันเป็นตัวอันตรายที่สุดโดยที่ไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยว่าไอ้ที่กำลังทำเนี่ยมันคืออะไรคือที่เป็นในลักษณะนั้นเนี่ยเพราะอ่อนศรัทธาเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะส่วนใหญ่นี้ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเต็มที่นักเรากล้ากล่าวได้เช่นนั้นเลยเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นเมื่อบุคคลกล่าวพุทธพจน์ขึ้นมามีคนปฏิเสธเมื่อปฏิเสธนี่เรารู้เลยว่าเขาไม่ได้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยนะถามว่าทำไมจึงกล่าวเช่นนั้น เพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยไปดูทบทวนเรื่องที่จริงเมื่อวานก็ดูแล้วตอนบ่ายแล้วก็ตอนค่ำก็ดูอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนอานนท์ธรรมวินัยใดที่เราตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเราเนี่ยนะคือถ้าพระองค์ดับขันธปรินิพพานธรรมวินัยทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์เนี่ยแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแล้วท่านก็อธิบายว่าธรรมวินัยทั้งหมดคือพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมทั้งหมดเนี่ยนะสรุปก็คือ 84,000 พระธรรมขันธ์พระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยจะเป็นศาสดาซึ่งพระองค์ประสงค์ว่านะอัตถกถาท่านอธิบายว่าพระองค์เนี่ยนิพพานแต่เพียงผู้เดียวส่วนพระธรรมคำสอนเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้า 84,000 องค์คอยตามโอวาทอนุสาสนีแก่เธอทั้งหลายอันนั้นแล้วในฎีกาพระวินัยเนี่ยขยายไว้2แห่งเลยเนี่ยนะในปฐมสังคีติก็ขยายในวินีตวัตถุทุติยปาราชิกก็ขยายว่าพระพุทธเจ้า 84,000 องค์เนี่ยนะให้ความสำคัญว่าพระธรรมขันธ์แต่ละธรรมขันธ์นั้นน่ะเหมือนกับพระพุทธเจ้า1องค์เลย1ธรรมขันธ์เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งกล่าวคำสอนหมวดใดหมวดหนึ่งถ้าเขานับถือว่าสิ่งนั้นเป็นสารณะของเขาเขาจะไม่กล้าละเมิดเลยเนี่ยนะคือก็เหมือนกับสมมติถ้าพูดแบบภาษาเราๆนะเราเคารพคนใดคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลที่ให้ประโยชน์เราเต็มที่เลยนะแค่พูดพาดพิงในแง่ไม่ดีเนี่ยเราออกตัวรับทันทีเลยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นคนที่เราเคารพยกตัวอย่างบิดามารดาของเราเป็นต้นที่มีอุปการะคุณมากเนี่ยนะถึงคนสมมตินะพ่อเราอาจจะไม่ค่อยดีนักถ้าคนพูดไม่ดีเรายังไม่รู้สึกไม่ชอบเลยถามมาจริงไหมจริงแต่ไม่ชอบเพราะเราเคารพอ่ะอันนี้คือธรรมดานะแต่ในลักษณะนี้ก็เหมือนกันเมื่อบุคคลกล่าวธรรมวินัยหมวดใดหมวดหนึ่งซึ่งถ้าเป็นธรรมขันธ์หนึ่งนะก็มีค่าเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เมื่อกล่าวถึงยกพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์ขึ้นมาแล้วอีกคนหนึ่งปฏิเสธพวกขึ้นมาก็แสดงว่าเขาอ่อนในศรัทธามากศรัทธาในพระรัตนตรัยเขาไม่มีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเขาไม่มีบุญกิริยาวัตถุข้อทิฏฐุชุกกรรมไม่มีเพราะว่าการถึงสรณะก็คือทิฏฐุชุกกรรมนั่นเองนี่มันวิบัติมาตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อวิบัติมาตั้งแต่ต้นแล้วก็อย่างอื่นก็พาอย่างอื่นวิบัติไปด้วยวิบัติทีนี้โดยระยะใกล้เนี่ยนะดูเหมือนไม่เสียหายระยะใกล้เนี่ยนะไม่เสียหรอกแต่ถ้าบางอย่างเนี่ยนะมองยาวๆแล้วจะรู้ว่าเสียหายจริงๆเนี่ยนะมองระยะยาวเนี่ยนะมองอายุของพระศาสนาเป็นต้นเนี่ยก็เสียหายมากแล้วมองชีวิตของตัวเองในสังสารวัฏเนี่ยยิ่งน่ากลัวที่สุดเลยเนี่ยนะเมื่อเราเข้าไปกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งกับคำสอนเนี่ยนะโดยที่ด้วยอำนาจอะไรก็ช่างเถอะโดยที่เข้าใจผิดเนี่ยเราก็มีโทษกับคำสอนเนี่ยอย่างมากมายแล้วก็คือเป็นคนที่บางแห่งก็บอกว่าเกลียดทุลีลงในศาสนาเนี่ยนะและลักษณะนั้นคนที่ทำนั่นแหละก็มีโทษแต่ทีนี้โทษอันนั้นเนี่ยนะถ้าเขายังวิบากกรรมชรูปยังอุปถัมภ์อยู่นะซึ่งการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผลของบุญเป็นเหตุให้มีบริวารมีอะไรเป็นต้นเนี่ยนะบุญนั่นแหละแต่ชาวนะที่ทำใหม่เนี่ยคืออะไรเป็นกุศลหรืออกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษชาวนะอันนั้นเนี่ยอันตรายที่สุดมันอย่าลืมนะขนาดกรรมเนี่ยนะตัวเจตนาเนี่ยพระองค์อุปมาเหมือนกับบุรุษสองคนใช่ไหมมาถือแขนกันคนละข้างเพื่อเอาไปโยนในหลุมฐานเพลิงอ่ะถ้าปฏิสนธิในภพที่ดีก็ว่าไปอย่างแต่ทีนี้เอาเครื่องอะไรมาเป็นเครื่องรับประกันเพราะว่าถ้าเป็นพระโสดาบันบุคคลเนี่ยนะในที่พระองค์ตรัสกับอนาถบิณฑิกะเนี่ยนะผู้ที่ปฏิญาณว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลเนี่ยนะมีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยเนี่ยนะขณะสุปาพุทธะเนี่ยนะให้บอกว่ากล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเขาพูดไม่ได้คำนั้นอ่ะพระอินทร์นะลงมาเนี่ยให้เขาพูดคำนั้นอ่ะแล้วจะยกสมบัติตั้งเยอะแยะให้อ่ะพูดไม่ได้คำนั้นเนี่ยพูดไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เขากล่าวไม่ได้แล้วก็บอกว่านี่คือท่านมั่นคงในพุทธคุณอย่างนั้นธรรมคุณสังฆคุณแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ล่วงภัยเวร5ประการศีล5ต้องดีจริงๆนะล่วงภัยเวร5ประการและมีความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทนะเข้าใจในเรื่องปัจจัยเป็นอย่างดีคำว่าเข้าใจปัจจัยนี้เข้าใจขนาดไหนก็สามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจได้จึงจะเป็นพระโสดาบันได้แล้วท่านเหล่านั้นจึงจะปิดอบายได้ทำไมอย่างนั้นก็ลำบากนั้นของเรานะถ้าศึกษาคำสอนไม่สามารถที่จะศึกษาให้สมบูรณ์เราก็ ลำบากเหมือนกันนะชาวนะเรานี่แหละจะเล่นงานเรามีใครมาทำอะไรเราสักคนหรอกในโลกนี้มีใครทำอะไรเราได้นะนอกจากความคิดของเราถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำเหตุไม่ดีไว้นะใครก็ทำอะไรเราไม่ได้ไปเรียนเรื่องกรรมนะผลของการรักษาศีลน่ะผลของการรักษาศีลในอัตถกถาอิติวุตตกะกับในอัตถกถาคุถกะปาฐะท่านกล่าวไว้นะท่านให้เหตุผลว่าถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีจะมีผลยังไงบ้างรักษาข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ดีเนี่ยมีผลยังไงบ้างอันสรุปแล้วไอ้ความเสียหายทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นเนี่ยนะผลของทุศีลของเราทั้งนั้นแหละที่มันเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นความป่วยไข้สูญเสียของรักเป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้เกิดจากวิบัติของเราที่เราทำไว้เองทั้งนั้นเลยไม่ได้มีใครมาทำให้แต่ว่าใกล้ๆเหมือนคนอื่นทำให้นะแต่ถ้ามองเหตุไกลแล้วนะก็อย่างที่พระโมคคัลลานะท่านถูกทุบใช่ไหมจนกระดูกเนี่ยละเอียดเป็นเหมือนกับข้าวสารหักอะไรเงี้ยนะก็บอกว่าจริงอยู่พระโมคคัลลานะเนี่ยโดยชาตินี้ไม่สมควรหรอกที่จะถูกทุบแบบนั้นแต่ก็สมควรแก่เหตุแล้วที่ไปทำร้ายพ่อแม่เนี่ยนะที่ไปทุบตีพ่อแม่เนี่ยสมควรกันเห็นแล้วล่ะอย่างสุปาพุทธะไม่น่าเป็นคนโรคเรื้อนอ่ะก็สมควรกันเห็นแล้วที่ไปตำหนิพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอ่ะถมน้ำลายแล้วก็บอกคนโรคเรื้อนอ่ะด้วยจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยนะงั้นหลายคนเนี่ยนะอย่างสมควรแก่กรรมหมดพระเจ้าพิมพิสารทำไมต้องถูกกรีดเท้าอ่ะถูกกรีดเท้าแล้วไปย่างไฟตะเคียนอ่ะทาเกลือด้วยไหมทาไหมกรีดฝ่าเท้าแล้วก็เอาไปย่างถ่านหนึ่งแดงเนี่ยนะก็กรรมอันนั้นก็คือไม่มีความเคารพในพระเจดีย์เป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะไปทำให้ของสงฆ์บางอย่างเสียหายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเหล่านี้เนี่ยสมควรแก่เหตุในอดีตนะแต่ในปัจจุบันดูไม่สมควรอุบาสกคนหนึ่งนั่งฟังธรรมทั้งคืนเช้ามาเนี่ยถูกเขาจับไปฆ่าแล้วก็บอกไปปล้นมาเขาว่ากลับไปจากวัดแท้ๆเลยมาฟังธรรมทั้งคืนอ่ะเขาบอกว่าไม่สมควรแก่กรรมในชาตินี้จริงแต่อดีตชาติเนี่ยเหมาะสมแล้วล่ะนะอยู่ๆกาบินมาแล้วไฟมาสวมหัวตายพอดีเลยตรงนั้นเขาบอกไม่สมควรก็จริงเฉพาะตรงนี้นะแต่ว่าในอดีตเนี่ยสมควรอย่างจริงๆมันเหมาะสมนั้นชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่น่าศึกษามากตรงเรื่องกรรมเนี่ยนะชวนะที่เรากำลังนึกคิดแต่ละวันเนี่ยถ้าไม่เอาสังวรเหล่านี้มาใส่ในชีวิตเราเลยนะเราเนี่ยนับว่าเป็นคนอาภัพจริงๆนะมันเป็นผู้อาภัพเลยเป็นอาภัพพระบุคคลเลยนะถ้าสังวร5ไม่เกิดในใจเราเนี่ยนะปหานะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกิดสังวรไม่เกิดวินัยไม่มีหรือนึกถึงคำสอนส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เวลาเกี่ยวข้องกับแต่ละอารมณ์เนี่ยเป็นอาภัพจริงๆเลยเป็นอะไรเรียกว่าภัพพาคมโนอาภัพพาคมโนว่างั้นเป็นอาภัพพระบุคคลเลยนะเป็นบุคคลที่น่าเจริญกรุณาให้มากๆเลยนะเขามาก็เจริญกรุณาให้ตัวเองอยู่ทุกวันเนี่ยเขาเลยรีบศึกษาหน่อยอทีนี้กล่าวถึงอาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยต่อหน่อยนะอาสวะที่ละด้วยการใช้สอยเนี่ยเป็นสังวรไหนในสังวร5เป็นญาณสังวรนะอาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยเนี่ยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยจีวรเพียงเพื่อป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอายนะคำนึงถึงประโยชน์ของการใช้ผ้าอย่างเต็มที่เลยนะประโยชน์ของผ้าเหล่านั้นคืออะไรภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตตินทรีย์เนี่ยเป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดเห็นว่าโดยอุบายนี้เราจักกำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุกจักมีแก่เราแล้วจึงบริโภคอาหารภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤดูและเพื่อความยินดีในการหลีกเล่นนะหลีกเล่นทำอะไรก็เพื่อเจริญภาวนานั่นเองที่จริงแล้วความ สถานที่ที่ควรเนี่ยนะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเลยอย่างยกตัวอย่างนะเรากำลังพิจารณาพระธรรมอะไรสักหมวดอยู่หรืออ่านหนังสือธรรมะลึกซึ้งอยู่เนี่ยนะถ้าเกิดใครเปิดเพลงเปิดเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาเนี่ยนะเราเนี่ยก็คลื่นของความคิดเราเนี่ยกระทบกระเทือนแล้วล่ะก็เรียกว่ามีคลื่นแทรกวิถีจิตก็เหมือนกันนะมีอย่างอื่นมาแทรกเลยเสียรูปเสียร่างหมดเลยความคิดเลยไม่เป็นระบบเลยเพราะฉะนั้นสถานที่ที่สงัดเนี่ยนะเกื้อกูลต่อการเจริญกุศลธรรมเป็นอย่างมากเลยอันนึกถึงคนที่อย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยจะถวายวัดเนี่ยนะบอกเอ้พระตอนนั้นพระพุทธเจ้าพักอยู่นอกเมืองไกลมากอ่ะบอกเอ้จะหาที่ตรงไหนนะหลีกเร้นด้วยเนี่ยนะสงัดแต่ก็สะดวกในการไปการมาก็เลยถวายเวฬุวันนะแล้วก็อนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยก็ค้นหาสถานที่ทั้งเมืองสาวัตถีเนี่ยนะตรงไหนที่เหมาะสมก็เหมือนเห็นสวนเจ้าเชษฐ์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นที่กล่าวนี่ให้เห็นความสำคัญของการหลีกเร้นพอสมควรว่าถ้าการหลีกเร้นเนี่ยนะเสนาสนะไม่สปายะเนี่ยการเจริญกุศลธรรมก็ยากเหมือนกันต่อไปว่าภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดจากอาพาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วและเพื่อไม่มีความเบียดเบียนเป็นที่สุดซึ่งเมื่อเธอไม่ใช้สอยอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นนะถ้าหากว่าปัจจัย4เนี่ยถ้าไม่ใช้สอยก็มีโทษเหมือนกันนะใช่มั้ยถ้าใช้สอยไม่เป็นก็มีโทษเหมือนกันเมื่อเธอใช้สอยอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสวะที่ต้องละได้ด้วยการใช้สอยเนี่ยนะซึ่งกิจของการใช้สอยปัจจัย4เหล่านี้เป็นกิจของปัญญานะเนี่ยนะซึ่งเราควรที่จะทำความเข้าใจในศัพท์ว่าปัญญาอีกหน่อยนะอาจจะยกข้อความในอรรถสารณีกล่าวถึงปัญญาเพื่อให้เห็นลักษณะของปัญญาเมื่อเกิดขึ้นนั้นเขาเป็นอย่างไรข้อความในจิตตุปาทกันเนี่ยนะขยายนิเทศเรื่องปัญญาว่าปชานาตีติปัญญาธรรมะที่ชื่อว่าปัญญาเพราะอัดว่าย่อมรู้ทั่วนะปชานะเนี่ยนะชานะแปลว่ารู้ใช่ไหมปะเนี่ยแปลว่าทั่วนั้นปัญญานี้เป็นชื่อของความรู้ทั่วถามว่าย่อมรู้ทั่วซึ่งอะไรตอบว่าย่อมรู้ทั่วซึ่งอริยสัจทั้งหลายโดยในมีคำว่านี้ทุกเป็นต้นนะถ้าจะให้รู้ทั่วอย่างบริบูรณ์จริงๆก็คือรู้ทั่วแบบเห็นอริยสัจได้จริงๆการใช้สอยจีวรเนี่ยเกี่ยวข้องกับอริยสัจไหมสรุปการใช้สอยจีวรลงอริยสัจได้ไหมน่าจะได้นะก็แสดงว่าตรึกอ่อนนะนะจีวรก็คืออารมณ์หกใช่ไหมอารมณ์หกก็คือทุกขสัจนั่นแหละใช่ไหมแล้วจีวรก็คือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทุกขสัตว์ถ้าไม่พิจารณาอะไรเกิดสมุทัยสัตว์เกิด มันก็เกี่ยวข้องกับอริยสัจหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาจริงๆก็คืออย่าลืมว่าการเจริญกุศลธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยยังลงสู่อะไรยังลงสู่การแทงตลอดอริยสัจนะที่สุดของการตรัสรู้ธรรมก็คือการบรรลุอริยสัจเพราะฉะนั้นคำว่ามีปัญญาจริงๆก็คือมีปัญญารู้เรื่องอริยสัจนี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแต่ในอรรถกถาท่านกล่าวว่าชื่อว่าปัญญาเพราะอัดว่าย่อมให้รู้ถามว่าย่อมให้รู้อะไรตอบว่าย่อมให้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตานะโอ้ปัญญานี่ไม่ธรรมดานะสามารถให้รู้ถึงความไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะอัดว่าอะไรอันนี้จังนี่เพราะอัดว่าอะไรอัดว่ามีแล้วหามีไม่เนี่ยนะมีแล้วก็หมดไปชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะอัดว่าอะไรนะชื่อว่าทุกข์เพราะอัดว่าน่ากลัวพยัตเถนะน่ากลัวชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะอสารกัตเถนะไม่มีแก่นสารเนี่ยนะอันนี้จังก็คือมีแล้วหามีไม่เป็นอัดของเขาทุกครั้งก็คืออัตถะว่าน่ากลัวแล้วก็อนัตตาเพราะไม่มีสาระไม่มีอัตตะสาระนิจจสาระสุขสาระอะไรในนั้นเลยหรืออีกนัยยะหนึ่งก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็น ทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาว่างั้นยถานิจังตังทุกขังว่างั้นก็ปัญญานั้นชื่อว่าอินทรีย์ด้วยอรรถว่าเป็นอธิบดีเพราะครอบงำอวิชชาเนี่ยนะเป็นใหญ่เขาครอบงำความไม่รู้ครอบงำความหลงว่างั้นอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอินทรีย์เพราะครองความเป็นใหญ่กว่าธรรมะอื่นในลักษณะแห่งการเห็นนะในบรรดาจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะอย่างที่ยกมหากุศลขึ้นดวงหนึ่งในกระดานเนี่ยปัญญาเนี่ยเขาเป็นอธิบดีเลยนะเป็นอธิปติปัจจัยเป็นอินทรียะปัจจัยเป็นปัจจัยตั้งหลายตัวจันติงได้อะไรบ้างสภาคคตนาลืมหมดแล้วมั้งนะเหตุปัจจัยได้ปัญญาเนี่ยเป็นได้กี่ปัจจัยนะสหปัญญานั้นอยู่ในกลุ่มสหชาตชาตินะได้อะไรนะได้อะไรบ้างเอาใหม่นะสหชาติใหญ่ก่อนสหชาตานิสยะอัตถิอวิคตะ4ปัจจัยสหชาติกลางนั้นปัญญาเป็นอะไรเป็นอัตถิไม่ใช่เป็นอัญญปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัยนะปัญญานั้นโดยสหชาตชาติเล็กเนี่ยนะเป็นเหตุปัจจัยเป็นอโมหะเหตุเป็นอธิปติปัจจัยเป็นวิมังสาธิปติเป็นอะไรปัจจัยอีกเป็นมรรคปัจจัยคือสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยอะไรอีกเป็นอินทรียปัจจัยด้วยนะเพราะปัญญินทรีย์เนี่ยฉะนั้นเวลาที่ปัญญาเขาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นขณะที่เขาเกิดขึ้นนะเป็นปัจจัยได้11ปัจจัยอะตัวของเขาเองเนี่ยเวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยนะตรงนี้ยกปัญญินทรีย์ขึ้นมาเพราะเขาเนี่ยเป็นใหญ่ในการเห็นอารมณ์เหมือนกันเถอะเห็นยังไงเห็นเหมือนจักขุวิญญาณหรือเปล่าไม่เห็นเหมือนจักขุวิญญาณนะเพราะจักขุวิญญาณแค่รู้แจ้งสีเฉยๆถ้าเห็นแค่สีเฉยๆเนี่ยนะคนไม่ได้ศึกษาธรรมะก็เห็นแต่ถ้าหากว่าเห็นสีแล้วเนี่ยถ้ามีปัญญาประกอบเนี่ยจะรู้ความลึกซึ้งของสีนั้นต่อไปอย่างไรสีคืออะไรนะสีเป็นรูปใช่ไหมเป็นรูปชนิดไหนเป็นอุปาทายรูปสีนี่เป็นอุปาทายรูปเนาะเคยคิดไหมในความเป็นอุปาทายรูปของสีถ้าพูดคำว่าอุปาทายรูปเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยคือมหาภูตรูปเห็นไหมที่จริงเราเห็นเนี่ยนะก็คือเห็นสีที่จริงสีก็คือเป็นผลของมหาภูตรูปเนี่ยนะเป็นรูปที่อาศัยมหาภูตรูปอะนะเพราะฉะนั้นแล้วแต่คุณนะคุณสมบัติของมหาภูตรูปถ้ามหาภูตรูปเกิดสมมติมหาภูตรูปเกิดจากกรรมที่ดีสีนั้นประณีตด้วยถ้ามหาภูตรูปเกิดจากกรรมไม่ดีสีนั้นก็ยากหรือว่ามหาภูตรูปมีจิตเป็นสมุฏฐานมีอุตุเป็นสมุฏฐานมีอาหารเป็นสมุฏฐานสีก็จะเป็นไปตามนั้นอันแสดงว่าของมากำลังคิดเลยนะวันนี้เดินคิดทำไมเราโง่จังที่จริงเราเรียนเรื่องไอ้มหาภูตรูป4เป็นนิสยะเป็นอัตถิเป็นอวิคตะปัจจัยแก่สีเป็นต้นเนี่ยเรียนมาตั้งเมินแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันนึกได้ว่าโอ้โหสีทั้งหมดเนี่ยก็คือมหาภูตรูปนี่เองว่าทำอะไรเมื่อก่อนเราทำอะไรอยู่ทำไมไม่เคยเอาคำนี้มาคิดสักทีเลยอะว่าสีทั้งหมดเนี่ยนะเบื้องหลังของสีนั้นคือมหาภูตรูปทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นสีไม่ได้เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปแต่มหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่สีแสดงว่าสีเนี่ยเป็นปัจจยุบันธรรมแล้วปัจจัยของสีนั้นเราก็อ่อนแสดงโอ้โหไม่เคยเอามาตรึกเลยเรื่องสีเนี่ยรู้เรื่องสีก็รู้ไม่จริงสักอย่างงั้นนึกขำๆเหมือนกันโอ้อวิชชาเราขนาดนี้เลยนะแล้วถ้าในสีนั้นเนี่ยนะเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารก็คือสันตติสีนั่นเองเนี่ยนะเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สีนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมหาภูตรูปเนี่ยนะเกิดจากกรรมสีก็เป็นไปตามแต่มหาภูตรูปนั้นเพราะฉะนั้นในสีนั้นเนี่ยนะเป็นอารัมมณปัจจัยแก่ของจักขุวิญญาณเสร็จแล้วถ้าสีเนี่ยเกิดจากกรรมถ้าเรามีปัญญาจริงๆก็จะพิจารณาเรื่องกรรมปัจจัยของสีนั้นน่ะว่ากรรมเนี่ยเป็นปัจจัยของสีแต่ละอย่างได้อย่างไรอันนั้นคือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเสร็จแล้วถ้าหากว่าสีเนี่ยเกิดจากกรรมอย่างไรเมื่อเราจักขุวิญญาณมีสีเป็นอารมณ์เป็นต้นต่อไปแล้วเนี่ยจะทำกรรมอะไรได้บ้างมีสีเป็นอารมณ์เป็นกายกรรมได้ไหม มีสีเป็นอารมณ์เป็นวจีกรรมได้ไหมเป็นมโนกรรมได้ไหมกายกรรมเป็นทั้งกุศล อกุศลและนะกายกรรมเป็นทั้งกุศลและอกุศลวจีกรรมเป็นทั้งกุศลและอกุศลมโนกรรมเป็นทั้งกุศลและอกุศลเมื่อมีสีเป็นอารมณปัจจัยทำกรรมอะไรต่อไปอีกนะกรรมวัฏเป็นยังไงแล้ววิปากวัฏต่อไปเป็นยังไงก็ปัญญานี้นั้นมีการส่องแสงเป็นลักษณะว่ามีการส่องนะส่องแสงสว่างว่างั้นเถอะในลักษณะของปัญญามี2 อย่างนะ1มีการส่องเป็นลักษณะแล้วก็มีการรู้ทั่วเป็นลักษณะมี2ในทีนี้ที่ว่าส่องเนี่ยนะส่องแสงสว่างเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเหมือนอย่างว่าเมื่อบุคคลจุดประทีปให้สว่างในเวลากลางคืนในบ้านที่มีฝา4ด้านเห็นไหมสมมติว่าเหมือนห้องเราที่เรากำลังนั่งเรียนใช่ไหมถ้าเอาฝามาปิดหมดแล้วปิดไฟหมดเนี่ยนะก็มืดมิดใช่ไหมเสร็จแล้วก็ยังประทีปให้สว่างก็คือเปิดไฟซะแสงก็จะเกิดขึ้นมองเห็นเลยความมืดย่อมหมดไปแสงสว่างย่อมปรากฏชั้นใดปัญญามีการส่องสว่างชั้นนั้นเหมือนกันส่องให้มันเห็นอย่าลืมว่าปัญญาชั้นต้นเลยก็คือโดยบุญกิริยาวัตถุก็คือประเภทที่ถูกชุกกรรมนั่นเองนะประเภทที่ถูกชุกกรรมก็คือกรรมสกตานั่นแหละเพราะเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็จะส่องให้เห็นว่าอะไรเป็นกรรมและผลของกรรมเป็นต้นนั่นแหละงั้นถ้าหากว่าในแต่ละอารัมมณปัจจัยนะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วนะถ้าความรู้เรื่องกรรมเราอ่อนปัญญาเราก็อ่อนด้วยปัญญาของทางธรรมะนะก็บอกว่าธรรมดาแสงสว่างเสมอด้วยแสงสว่างของปัญญาย่อมไม่มีเนี่ยนะจริงอยู่เมื่อมหาบุรุษผู้มีปัญญานั่งโดยบัลลังก์หนึ่งมหาบุรุษนี้คือใครเจ้าชายสิทธัตถะนะมหาบุรุษว่างั้นหมื่นโลกธาตุก็มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันท่านด้วยอนุภาพของปัญญาท่านเนี่ยท่านมองเห็นหมดเลยหมื่นโลกธาตุนั้นด้วยเหตุนั้นพระนาคเกษนเถระจึงถวายพระพรพระราชาว่ามหาบพิตรในเวลาที่มืดค่ำแล้วบุรุษพึงเอาประทีปเข้าไปวางไว้ในบ้านประทีปที่นำเข้าไปแล้วย่อมกำจัดความมืดย่อมยังโอภาสให้เกิดขึ้นย่อมยังแสงสว่างให้รุ่งโรจน์ย่อมทำรูปทั้งหลายให้ปรากฏฉันใดมหาบพิตรปัญญาก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อเกิดขึ้นย่อมกำจัดความมืดคืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัจ4เนี่ยนะกรรมและผลของกรรมเป็นอริยสัจหรือเปล่าเป็นไหมเป็นนะผลของกรรมเป็นสัจจะไหนเป็นทุกขสัจเนี่ยนะกรรมอ่ะนะคำว่าใช้คำว่ากรรมกรรมจะให้ผลได้เพราะมีตัณหาเพราะฉะนั้นสายกรรมก็คือสายสมุทัยสัจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเห็นกรรมและผลของกรรมก็คือเริ่มเห็นสัจจะแล้วนะเพราะว่าการเห็นเรื่องกรรมและผลของกรรมนั้นอนุวัตต่อการรู้เรื่องอริยสัจเพราะปัญญานั้นเมื่อเกิดขึ้นก็กำจัดความมืดคืออวิชชาอวิชชาทำให้ไม่เห็นสัจจะเนี่ยย่อมยังโอภาสโอภาสคือแสงสว่างอ่ะนะคือวิชชาให้เกิดขึ้นย่อมส่องแสงสว่างคือญาณให้รุ่งโรจน์นะปัญญาก็จะรุ่งโรจน์สว่างสวัยมางั้นของเรานี่สว่างมางั้นยังนะมองข้างหน้าเนี่ยเห็นเรื่องกรรมหรือเปล่าแต่แสดงว่าถ้าไม่เห็นเรื่องกรรมเป็นต้นก็แสดงว่าสว่างตาด้วยแสงไฟเนี่ยนะแต่ไม่ได้สว่างทางใจอะไรเลยขนาดฟังแล้วยังไม่สว่างเนี่ยนะเจริญกรุณาให้ได้เยอะๆเลยเขาบอกว่าย่อมยังแสงสว่างคือญาณให้รุ่งโรจน์และย่อมทำอริยสัจทั้งหลายให้ปรากฏเนี่ยนะคือถ้ามีปัญญาก็สามารถยังถึงอริยสัจท่านกล่าวถึงเรื่องกรรมนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตใช่ไหมอย่างเรื่องกรรมกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นอ่ะอยู่ในธรรมะตระกูลเดียวกันนะเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทก็คือกรรมวัฏวิปากวัฏและกิเลสวัฏนั่นเองอย่างสีเนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยสีเนี่ยเกิดจากอะไรนะเกิดจากมหาภูตรูปใช่ไหมเมื่อกี้สีเป็นผลของมหาภูตรูปมหาภูตรูปนั่นแหละเรียกว่ารูปรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะสีเนี่ยเป็นสลายตนะเป็นอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกก็รับกระทบกับอายตนะภายในทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยแก่ภาษาก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาชวนะก็แล้วแต่สะสมส่วนใหญ่ก็กามภพนะโลภะเป็นส่วนมากเขาว่างั้นปัญญานี่ก็จะส่องให้เห็นในความเป็นสัจจะอย่างนี้ใช่ไหม ถ้าหากว่ามีปัญญาก็สามารถส่องให้เห็นว่าเออเนี่ยเป็นสัจจะนะถามว่าชาติชราพยาธิมรณะอะไรอะไรชราก็สีนั่นแหละนะเขาบอกว่าหนังความที่หนังเป็นเกลียวอ่ะก็ใช้ศัพท์นี้เนี่ยนะเราก็จำคำนี้หนังเป็นเกลียวก็ยังดีเสร็จแล้วไปคอยสังเกตนะโอ้ไปเห็นในรูปถ่ายรูปหนึ่งผมมันเป็นเกลียวอย่างนั้นจริงๆเลยโอ้ชัดเจนนะโอ้มีหน้าท่านใช้ศัพท์นะหนังเหี่ยวย่นหรือหนังเป็นเกลียวเนี่ยคือคุณลักษณ์อย่างหนึ่งของชราว่างั้นโอ้เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านั่นคืออะไรชราและเบื้องหลังของชราพยาธิก็อยู่ในตัวชรานั่นแหละถามว่าอะไรตายอ่ะมรณะก็สิ่งนั้นแหละชีวิตินทรีย์ดับไปอย่างชีวิตรูปอย่างนี้ใช่ไหมชีวิตรูปเนี่ยหล่อเลี้ยงสีอยู่นี้ถ้าหากว่ารูปชีวิตินทรีย์นั้นดับไปนั่นแหละเรียกว่ามรณะใช่ไหมแล้วก็อาศัยสิ่งนี้โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตก็อยู่ในนั้นกองทุกข์ทั้งมวลก็อยู่ตรงนั้นแหละนั้นพื้นฐานเหล่านี้ก็ทุกเหล่านี้อย่างทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาตัณหาในอดีตที่ยินดีในกามภูมิเป็นต้นนั่นแหละเป็นเหตุให้มีสีแบบนี้เป็นต้นงั้นถ้าปัญญาเกิดขึ้นก็สามารถที่จะยะส่องให้เห็นเรื่องกรรมและผลของกรรมส่องให้เห็นอริยสัจเนี่ยนะปัญญาถ้ามีขึ้นก็จะลักษณะนั้นอีกอย่างหนึ่งปัญญาเมื่อเกิดขึ้นย่อมรู้ทั่วซึ่งธรรมะทั้งหลายเมื่อกี้เนี่ยเอาแบบอุกฤษหน่อยนะแบบสูงๆหน่อยก็คือปัญญาแสงสว่างมองเห็นอริยสัจเป็นต้นนะเอาลึกๆหน่อยทีนี้ถ้าลดลงกว่านั้นอีกอะลดความรู้ลงกว่านั้นอีกหน่อยก็คือปัญญาย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลของเรานะในชีวิตเรานี่กุศลมีเท่าไหร่นะโดยจิตก่อนนะกุศลโดยจิตมีมหากุศลและจิต8นะใครได้ฌานก็เยอะกว่านั้นหน่อยแต่การนำมาไม่ใช่เลยอะได้ฌานปัจจัยอยู่เหมือนกันวิตกะเจตสิกเกิดบ่อยฌานปัจจัยเกิดอะฌานปัจจัยนะโลภะก็มีฌานปัจจัยแต่ว่าฌานอย่างนั้นเนี่ยไปอบายนะบางทีก็คือมันเพ่งอารมณ์ไงคือคำว่าฌานก็คือเพ่งอารมณ์หรือเป็นฌานปัจจัยนะไม่ใช่เป็นคือคำว่าฌานเนี่ยเพ่งกับเผาอะมีสองความหมายนี่ก็คือเพ่งที่อารมณ์นั่นแหละเรียกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นฌานตัววิตกเนี่ยเป็นฌานเหมือนกับวิตกเนี่ยนะเป็นทั้งฌานด้วยเป็นทั้งมรรคด้วยนะเป็นทั้งฌานด้วยเป็นทั้งมรรคด้วยวิตกะเนี่ยแต่เป็นฌานปัจจัยวิตกะปัจจัยนะแต่โดยสหชาตชาติโดยกลุ่มสหชาตชาติเนี่ยนะไม่ใช่ชาติอื่นนะแต่ก็ไปเป็นอุปนิสัยให้แก่อย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นถ้าปัญญาเกิดขึ้นก็สามารถอย่างรู้ว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลอกุศลมีเท่าไหร่12นะถ้าหากว่าเราได้ยินเสียงเนี่ยที่กำลังฟังเนี่ยถ้าเป็นกุศลจะเป็นยังไงถ้าเป็นอกุศลจะเป็นยังไงอันนี้ก็ปัญญาอย่างหนึ่งนะสามารถแยกแยะว่าอะไรเป็นกุศลและอกุศลถ้าโลภะเกิดนะถ้าฟังเสียงเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าเป็นโลภะเพราะใส่ใจในสุภนิมิตของเสียงนั้นเนี่ยนะถ้าใส่ใจในปฏิฆานิมิตของเสียงเป็นโทสะอุเบขานิมิตเป็นโมหะฟังเสียงแล้วเป็นไปกับทานศีลภาวนาเป็นกุศลเนี่ยก็สามารถรู้ได้ว่าโอ้อาศัยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทั้งอารัมมณปัจจัยของกุศลและอกุศลเสียงนี่เป็นอารัมมณปัจจัยของจิตกี่ดวงไหนนะเสียงเนี่ยนะ1นะเป็นอารัมมณปัจจัยของโสตวิญญาณ2ดวงเป็นอารัมมณปัจจัยของสัมปติชนะสันติรณะโวทัพพนะเป็นอารัมมณปัจจัยของปัญจทวาราวชนะเป็นอารัมมณปัจจัยของอกุศลจิต12มหากุศลจิต8มหาวิบาก8โดยตถารัมมณะนะของเราคงไม่มีมหากิริยาเกิดมั้งมีมั้ยไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ยินเสียงด้วยมหากิริยาซะส่วนใหญ่เนี่ยนะได้ยินเสียงด้วยมหากิริยาจิตคือในชวนะของท่านอ่ะนะของเรานะสรุปโดยชวนะมี20 ความจริงมันเรื่องเหล่านี้นะพอพูดก็เข้าใจนะครับแต่เราทำไมคิดเองไม่ได้ครับแสดงว่าเรานี่ตึกอ่อนมากเลย ก็จิตตานุปัสสนาไม่เคยเจริญน่ะก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วจิตตานุปัสสนาตามสูตรเขาว่าไงนะเมื่อจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะบอก8ดวงเมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะก็คืออเหตุกจิตและโสภณจิตอเหตุกจิตที่เหลือเป็น จิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะสองดวงจิตปราศจากโทสะก็คือเหตุกจิตและโสภณจิตเป็นต้นจิตมีโมหะ12ดวงจิตปราศจากโมหะก็คือพวกอหิตุกจิตเป็นต้นขึ้นมานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพื้นฐานเราตรึกเรื่องจิตบ่อยๆเนี่ยนะจิตตานุปัสสนามากๆอ่ะจะรู้เลยว่า1อารัมมณปัจจัยเนี่ยจิตมีกี่ดวงเนี่ยนะตามนั้นเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ทรงแสดงเรื่องการเจริญจิตตานุปัสสนาเนี่ยท่านสามารถจำแนกแยกแยะได้ถ้าพื้นฐานจิตตานุปัสสนาดีนะธรรมานุปัสสนาก็ง่ายยกตัวอย่างนะถ้าจิตตานุปัสสนาว่าอย่างจิตมีราคะจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะนะจะต่อนิวรณ์บัพพะง่ายเพราะจิตมีราคะเป็นกามฉันทานิวรณ์นะเมื่อกามฉันทานิวรณ์มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ว่ากามฉันทานิวรณ์มีอยู่ณภายในจิตโดยที่มีเสียงนั่นแหละเป็นอารัมมณปัจจัยใช่มั้ยเมื่อกามฉันทานิวรณ์ไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่ากามฉันทานิวรณ์ไม่มีอยู่ณภายในจิตกามฉันทานิวรณ์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดเพราะปัจจัยใดหรือด้วยเหตุใดหรือโดยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยปัจจัยที่กามฉันทะเกิดกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วจะละด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยกามฉันทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปด้วยประการใดจะรู้ชัดประการนั้นด้วยนะโลภะอย่างเนี้ยมาหมุนรอบและพิจารณาเห็นธรรมะอันเนี้ยเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างทั้งภายในภายนอกบ้างทั้งความเกิดบ้างธรรมดาคือความเกิดบ้างไอ้นิวรณ์เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะมันได้ปัจจัยมันก็เกิดใช่ไหมอโยนิโสเป็นต้นเป็นเหตุให้นิวรณ์เกิดจากตรงนั้นเนี่ยทำให้เห็นว่าเกิดดับเนี่ยของโลภะท่านไม่ได้อุปาทะทีติพังคะนะนิวรณ์เนี่ยท่านไม่ได้แสดงลักษณะนี้เลยแต่ว่าถ้าปัจจัยที่ทำให้นิวรณ์เกิดนั่นแหละคือเหตุเกิดของนิวรณ์นะการเจริญกุศลธรรมเพื่อละนิวรณ์นั่นคือความดับของนิวรณ์นะเพราะจะใส่ฟืนเหมือนกับไฟเนี่ยนะไฟจะสมมุติว่าไฟจะลุกไหม้เพราะอะไรเพราะมีฟืนมาประชุมมีเชื้อก็ติดกันอยู่งั้นนะถ้าจะให้มันไหม้นานขนาดไหนก็ได้ใส่ฟืนลงไปเรื่อยๆๆก็ไหม้ไปเรื่อยเพราะได้ปัจจัยก็จะไหม้อยู่อย่างงี้ถ้าหากว่าจะดับไฟทำไงก็ถอนชักฟืนออกชักได้เท่าไหร่ไฟมันก็ดับเท่านั้นแหละอันนั้นเหตุเกิดความดับจะแสดงในลักษณะนั้นเพราะว่าอุปาทาทิฏฐิพังคะนี่มันเร็วมากอะนะมันเร็วจริงๆแล้วก็มีหลายสูตรเลยกล่าวถึงความเร็วว่างั้นจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยนับว่าเร็วมากชีวิตรูปเร็วกว่านั้นเยอะการเกิดดับนั้นชีวิตรูป1รูปเนี่ยเกิดดับเร็วคิดดูไอพ่นเนี่ยนะมันเร็วขนาดนั้นน่ะแสงเนี่ยเดินทางเร็ววับเดียวเนี่ยโอ้โหเดินทางไกลมากมายงั้นความเร็วลักษณะนั้นถ้าไปตามเห็นตามนั้นเนี่ยโอ้โหจิตจะเป็นยังไงเนาะจิตน่าจะเปอร์เซ็นต์เพี้ยนสูงกันนะคือบางอย่างเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วเราจะรับได้นะบางอย่างเนี่ยนะถ้ามันความเร็วบางอย่างเกินไปอย่างเงี้ยใช่มั้ยนั่งฟังเสียงอะไรที่มันพันหลายพันล้านเสียงซึ่งมันเร็วๆๆแล้วคนจอแจไปหมดแล้วเราตั้งใจฟังเอาทุกคำเลยนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะสงสัยอุทธัจจะมันเล่นงานเต็มทีเลยเนาะเจริญกรุณาได้เลยว่าเปอร์เซ็นต์มีแล้ว ถ้าเรื่องธรรมะเหล่านี้นะถ้าขาดการตรึกสักอย่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีแต่อกุศลเกิดถ้าตึกต่างกับไม่ตึกมากครับเพราะว่าขณะที่เราตึกสมมุติว่ามีเสียงเป็นอารมณ์นี่นะตึกว่าเสียงเนี่ยไปในเรื่องของกุศลหรืออกุศลนี่นะต่างกันมากแล้วถ้าลงไปในว่าจิตดวงไหนด้วยนี่นะครับจิตดวงไหนด้วยมีปัญญาเกิดไหมไม่มีปัญญาเกิดไหมทิฏฐิเกิดร่วมด้วยไหมทิฏฐิไม่เกิดร่วมด้วยสังขาริกับสังขาริกนี่นะ เจริญพ รโอ้ความเข้าใจต่างกันมากเพราะฉะนั้นผู้ที่ตึกย่อมเข้าใจชีวิตมากกว่าคนไม่ตึกผมพูดได้เลย ใช่แล้วก็ที่สำคัญมากก็คือทำให้รู้ว่าอะไรเป็นกรรมและไม่ใช่กรรมคือเสียงหนึ่งเสียงเนี่ยนะเป็นอารัมมณปัจจัยของกายกรรมก็ได้ทั้งกุศลและอกุศลนะเสียงนั้นเป็นอารัมมณปัจจัยของวจีกรรมก็ได้ทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเสียงเป็นอารัมมณปัจจัยของมโนกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลอันถ้าพื้นฐานเรารู้เรื่องกุศลอกุศลน้อยเราจะรู้ไหมว่าอะไรควรเสพไม่ควรเสพใช่ไหมอันปัญญาเนี่ยทำให้รู้ว่านี้เป็นกุศลอกุศลนี้ควรเสพไม่ควรเสพควรเจริญไม่ควรเจริญนี้เลวนี้ประณีตแยกได้นะปัญญาเนี่ยเป็นตัวแยกนี้ดำนี้ขาวกันหะธรรมาสุกะธรรมาเนี่ยสามารถรู้ว่าอกุศลทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมดำกุศลเป็นธรรมขาวและที่เข้ากันได้และเข้ากันไม่ได้อะไรเข้ากันได้มั่งยกตัวอย่างว่าเวทนาอะไรใกล้กับเวทนาอะไร ทำไมเราฟังเสียงเรื่องนี้ปั๊บเราจะนึกถึงเสียงอีกเสียงหนึ่งแวบทันทีเลยเพราะเวทนานั้นมันใกล้กันนะเวทนาใกล้เวทนาไกลอ่ะอย่างโทมนัสเวทนามันก็ใกล้ต่อโทมนัสเวทนาทุกขเวทนาจะใกล้ต่อทุกขเวทนาโสมนัสเวทนาจะใกล้โสมนัสเวทนาอุเบกขาเวทนาจะใกล้กับอุเบกขาเวทนาอกุศลเวทนาจะใกล้กับอกุศลเวทนานะกุศลเวทนาจะใกล้ต่อกุศลเวทนาอัพยากตะเวทนาจะใกล้ต่ออัพยากตะเวทนาเพราะเราจะไม่รู้อะไรมันเข้ากันได้อะไรมันใกล้กันอะไรมันไกลกันแล้วถ้าหากว่าเรามีการเพ่งบ่อยๆนะเสียงเนี่ยคืออะไรเสียงคือรูปอะไรอุปาทายรูปใช่ไหมแปลมหาภูตรูปมันออกมาในรูปแบบเป็นเสียงได้คิดดูนะที่จริงเสียงก็คืออุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูปนั่นแหละใช่ไหมเบื้องหลังของเสียงก็คือมหาภูตรูปนั่นเองมหาภูตเนี่ยท่านจึงใช้คำว่ามหาภูตเนี่ยนะตรงตัวบอกว่าเหมือนกับอะไรที่มันหลอกอ่ะเหมือนเป็นจริงเป็นจังไปหมดเลยแล้วหูของเราก็เหมือนกันนะที่ตัวที่รับความใสที่สามารถรับเสียงไอ้ความใสอันนั้นก็มีมหาภูตรูปนั่นแหละเป็นเบื้องหลังแต่ว่าเสียงนี่เกิดจากถ้าคำพูดนี้ก็มีจิตเป็นสมุฏฐานใช่ไหมแต่ถ้าหูนี่มีกรรมเป็นสมุฏฐานก็ต่างฝ่ายก็เกิดด้วยปัจจัยนะอาศัยช่องอาศัยความที่อากาศเนี่ยนะช่องว่างเนี่ยแต่ถ้ามีกำแพงมากั้นเลยนะเสียงเข้าไปไม่ได้นะเสียงก็อาศัยเนี่ยอากาศเนี่ยเป็นประตูที่สำคัญช่องว่างเนี่ยนะอากาศเป็นประตูที่สำคัญให้โสตวิญญาณนั้นเกิดขึ้นนะเพราะมีมนสิการด้วยมานั่งหลับสักอย่างนี่ไม่มีมนสิการก็จบกันนะไม่ได้ยินเลยนะก็จะได้ยินอย่างอื่นแทนเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นนะโสตวิญญาณก็เกิดเมื่อโสตวิญญาณนะอาศัยทั้งหูทั้งเสียงทั้งโสตวิญญาณเรียกว่าผัสสะผัสสะอันนั้นเนี่ยหนึ่งคำเนี่ยนะพูดหนึ่งคำพูดคำว่าแม่ปั๊บเนี่ยเรานึกภาพไม่เหมือนกันทุกคนเลยเพราะภาษาต่างเวทนาก็ต่างเนี่ยนะหลายคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันแม่ใครก็คิดถึงแม่ตัวเองนะส่วนใหญ่อะจะไม่คิดถึงแม่คนเดียวกันหรอกพ่อเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนรักกันมากใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นถ้าลักษณะเนี่ยเสียงหนึ่งคำเนี่ยมันให้เวทนาที่แตกต่างกันไปอีกเวทนาที่แตกต่างนะให้ตัณหาที่แตกต่างกันไปอีกนะตัณหาที่แตกต่างอุปาทานที่แตกต่างกันนี่โอ้ปัจจัยมันเยอะจริงๆงั้นถ้าพื้นฐานการวิจัยสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่องกรรมและผลของกรรมเราจะชัดเจนขึ้นว่าอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมอะไรถ้าตรึกเรื่องกรรมอ่อนเจริญวิปัสสนาทำอะไรเพราะนะกรรมดำให้ผลเป็นให้ผลดำกรรมขาวให้ผลขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวให้ผลทั้งดำทั้งขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมการเจริญวิปัสสนาก็คือการเจริญเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเป็นไปเพื่อตัดกรรมไม่เหมือนกับการเจริญธรรมะขาวทั่วไปซึ่งเป็นการเจริญกุศลเพื่อยกตนให้พ้นจากสังสารทุกข์เนี่ยนะปัญญานั้นความสามารถในลักษณะนี้ท่านอุปมาเหมือนกับแพทย์ผู้ฉลาดเหมือนกับหมอผู้ฉลาดย่อมรู้เภสัชเป็นต้นนะรู้ทั้งยาเป็นต้นรู้ของแสลงเป็นต้นเนี่ยนะแก่ของคนไข้อะที่เป็นที่สบายเป็นที่สบายและไม่เป็นที่สบายแก่ผู้ป่วยฉะนั้นเนี่ยนะมันก็ปัญญาก็เหมือนกับหัวหมอนะมีหน้าท่านจริงใช้ศัพท์นี้กันบ่อยๆอันปัญญาเนี่ยสามารถแยกแยะว่าอะไรมีประโยชน์ต่อคนไข้ไม่มีประโยชน์ต่อคนไข้ก็คือปัญญาเกิดขึ้นมาเมื่อเอาปัจจยุบันหรือผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็สามารถรู้ฐานะหรือปัจจัยของผลอันนั้นมาตั้งได้นะก็เหมือนกับที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่ายกโสตวิญญาณเกิดขึ้นมาตั้งอ่ะรู้ว่าปัจจัยของโสตวิญญาณเนี่ยคืออะไรบ้างโสตวิญญาณเนี่ยจะให้ดีก็ไปแต่งที่เสียงเนี่ยนะถ้าโสตวิญญาณประณีตเสียงประณีตโสตวิญญาณประณีตถ้าเสียงหยาบโสตวิญญาณหยาบตามแต่คุณภาพของเสียงด้วยก็ตามแต่คุณภาพของธาตุเมื่อธาตุต่างภาษาต่างเมื่อภาษาต่างเวทนาต่างเสียงนี่เป็นธาตุไหมเป็นอะไรธาตุเป็นสัทธาตุนะแล้วในเสียงเนี่ยนะมีธาตุในสัทธานวกากราบเนี่ยมีกี่ธาตุในเสียงเนี่ยมีกี่ธาตุมีกี่อายตนะในเสียงทั้งกลุ่มรูปเลยนะเสียงมี9รูปใช่ไหมโดยกราบมี9รูปตกรูปกราบนะทบทวนบ้างเรียนจุลตรีคืนนึง นะเสียงเป็นสัทธาตุเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยนะถ้าพูดมาเนี่ยมันจะมีสีออกมาด้วยนะในเสียงนั้นมีสีอยู่ด้วยสีนั้นเป็นรูปธาตุคำพูดเนี่ยนะฟังใกล้ๆดูมีกลิ่นด้วยนะเป็นอะไรธาตุคันธธาตุนะถ้าเก็บกลิ่นอันนั้นมาชิมดูเป็นรสธาตุเนี่ยพูดใกล้ๆเนี่ยมันกระทบนะเป็นอะไรธาตุเป็นโพธพธาตุนะเพราะฉะนั้นแล้วไอโอชาที่อยู่ในนั้นเป็นอะไรธาตุเป็นธรรมธาตุโอ้ธาตุตั้งเยอะนะอาโปธาตุที่อยู่ในนั้นก็เป็นธรรมธาตุนะเพราะในเสียงเนี่ยนะเป็นทั้งรูปธาตุสัทธธาตุคันธธาตุรสธาตุโพธพธาตุและธรรมธาตุในเสียงหนึ่งกลุ่มนั้นเป็นได้6ธาตุแล้ว6ธาตุเป็นอารมณปัจจัยของจิตได้เท่าไหร่นะอันนั้นก็ความแตกต่างของธาตุไปอีกซึ่งเป็นธรรมะที่เราควรที่จะต้องเอาไปเพ่งพิจารณาบ่อยๆอันพื้นฐานถ้ากุศลธรรมเรื่องศีลเป็นต้นเราอ่อนนะตรึกเรื่องพวกนี้ไม่ได้ฟุ้งซ่านคำว่าปัญญาคือนะปัญญาก็คือปัญญินทรีย์ใช่ไหมเมื่อกี้ว่าปัญญินทรีย์มีในสมัยนั้นเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมะความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้แจ่มแจ้งความค้นคิดความใคร่ครวญปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางปัญญาคือความเห็นแจ้งความรู้ชัดปัญญาเหมือนปตักปัญญาอินทรีย์คือปัญญาปัญญาพละปัญญาเหมือนศาสตราปัญญาเหมือนปราสาทสูงอะแสงความสว่างหรือแสงสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญานะความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงความวิจัยธรรมะสัมมาทิฏฐิในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าเป็นปัญญินทรีย์ในสมัยนั้นหรือปัญญาชื่อว่าจินตาจินตาแปลว่าอะไรแปลว่าคิดใช่ไหมปัญญาชื่อว่าจินตาด้วยสามารถแห่งการคิดความไม่เที่ยงเป็นต้นตรงนี้มันค้นคิดอ่ะใช้จินตานะใช้คำว่าจินตา แล้ววิปัสสนาที่มาอีกเปียบเลย เอาคนนี้เอาวิปัสสนานั่นแหละ ปัญญาวิปัสสนาสัพพัญญาแล้วอะไรอีกนะปัญญา ปัญญินทรีย์ปัญญาปัญญาพละ สัมปชัญญะ สัมปชัญญะสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ วิปัสสนาอันเดียวหมดเลย อันเดียวกันหมดเลย เจนว่าในไหนอ๋อในอัฏฐสาลีนีคือธรรมสังคีนีและอัฏฐสาลีนีขยายในสภาสวะสังวรสูตรนั้นถ้าหากว่าผู้ที่เข้าใจในพระสูตรเหล่านี้อย่างดีก็น่าจะเพียงพอเหมือนกันนะสำหรับการปฏิบัติในชีวิตจริงๆถ้าหากว่ามีการทรงจำได้นะมีการเอามาใคร่ครวญพิจารณาบ่อยๆเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นทรัพย์ของเราเป็นอย่างดีเลยนะถ้าหากว่าเรามีศรัทธาในคำสอนอันนี้ก็ชื่อว่ามีทรัพย์คือศรัทธาแล้วใช่ไหมเมื่อเราระลึกถึงคำสอนเหล่านี้เนืองๆเราก็มีทรัพย์คือสติที่จริงสติไม่ได้อยู่ในอริยทรัพย์แต่ก็ชื่อว่าเป็นทรัพย์ด้วยอย่างหนึ่งเพราะว่าอยู่ในสุตตะพหูสูตรถ้าหากว่าผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ได้บ่อยๆก็ชื่อว่าเป็นคนที่มีหิริโอตตัปปะนะเพราะว่าถ้าอาสวะเกิดหิริโอตตัปปะก็ไม่เกิดถ้ามีการพิจารณาหิริโอตตัปปะก็เกิดเพราะฉะนั้นคนที่มีการพิจารณาบ่อยๆก็ชื่อว่ามีอริยทรัพย์คือหิริโอตตัปปะถ้าหากว่ามันทบทวนสาธยายตามเพ่งตามตรึกตามพิจารณาบ่อยๆก็มีทรัพย์คือสุตตะนะแล้วก็เริ่มมีการละคลายบาปอกุศลไปตามนั้นก็ชื่อว่ามีทรัพย์คือจาคะไปด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าพิจารณาความจริงตามคำสอนเหล่านี้ได้เท่าไหร่เข้าใจทราบซึ้งเท่าไหร่เข้าถึงใจได้เท่าไหร่อันนั้นก็เป็นทรัพย์คือปัญญาของเรานะกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นในชีวิตมากขึ้นชีวิตก็เป็นชีวิตที่ไม่แห้งแล้งเลยนะถ้าไม่งั้นเนี่ยโอ้หน้านี้เนี่ยไปที่ไหนก็ไม่มีสดชื่นอะไรสักอย่างฝุ่นคละคลุ้งไปหมดนะไฟได้เชื้อหน่อยก็ลุกละจิตที่ขาดกุศลธรรมก็ลักษณะนั้น ได้เชื่อหน่อยโทสะก็เกิดได้เชื่อหน่อยโลภะก็เกิดนะก็คละเคล้ากันไปทั้งบาปนั่นแหละมีแต่บาปนะผสมกันล้วนๆเป็นไปครั้งที่แล้วก็กล่าวถึงเรื่องของอาสวะที่ละได้ด้วยการส่องเสพนะหมายถึงการใช้สอยปัจจัย4นั่นเองเมื่อใช้สอยปัจจัย4นั้นก็ต้องมีการพิจารณาการพิจารณาปัจจัย4นั้นก็คือสาธกะสัมปชัญญะในสติปัฏฐานนะในสติปัฏฐานก็เรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะถ้าตามพระสูตรนี้เรียกว่าอาสวะที่ละได้ด้วยการส่องเสพแล้วก็ถ้าโดยศีลก็นับอยู่เนื่องในจตุปริสุทธิศีลเรียกว่าปัจจยสันนิสิตศีลนะเป็นกุศลธรรมซึ่งมีความสำคัญมากปัจจัย4นี้องค์ธรรมได้แก่อะไรโดยปรมัตถ์องค์ธรรมได้แก่อะไรปัจจัย4นะจีวรคือเครื่องนุ่งห่มใช้สอยที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารที่เรารับประทานองค์ธรรมได้แก่อะไรได้แก่วินิโพครูป8นะที่จริงวินิโพครูป8นั่นแหละเรียกว่าผ้านะเครื่องนุ่งห่มนะอวินิโพครูป8นั่นแหละเรียกว่าอาหารอวินิโพครูป8นั่นแหละที่อยู่อาศัยนะตึกหลังนี้ทั้งตึกก็อวินิโพครูป8ที่เรานั่งเก้าอี้ที่เรานั่งทุกชิ้นก็อวินิโพครูป8เนี่ยนะยาที่รับประทานเข้าไปที่ฉันที่จิบเป็นต้นเนี่ยก็คืออวินิโพครูป8เท่านั้นแหละเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นอวินิโพครูป8ก็คือรูปขันธ์เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นรูปนะทำให้นึกถึงพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสไว้ในมหาสุญญตะสูตรที่พระองค์ตรัสว่าเราย่อมไม่พิจารณาเห็นแม้รูปอย่างหนึ่งซึ่งที่ไม่เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเพราะความแปรปรวนและความเป็นอย่างอื่นของรูปตามที่เขากำหนดกันอย่างยิ่งซึ่งบุคคลกำหนดแล้วนะไม่มีรูปอะไรเลยนะที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตมีไหมเราลองถามหาจริงอยู่โทสะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแก่เราเพราะอารัมมณปัจจัยสิ่งนั้นเห็นไหมอย่างเสื้อผ้าเรานะเราก็เป็นอารัมมณปัจจัยของโทสะเราเนี่ยนะคือทุกโทมนัสอุปายาตพวกนั้นก็คือกิเลสสายโทสะนั่นแหละแต่ถ้าของคนอื่นนะเสื้อผ้าของคนอื่นก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกโทมนัสอุปายาตแก่คนอื่นด้วยเนี่ยนะถ้าทางตาเสื้อผ้าไม่ดีเป็นอะไรโทสะใช่ไหมถ้าใช้สอยไม่ดีโพธาภะที่ไม่ดีก็เป็นโทสะอีกเนี่ยนะแล้วก็เสื้อผ้าเหล่านั้นเนี่ยนะกว่าจะได้มาแต่ละอย่างแต่ละตัวที่นุ่งห่มอาหารคำหนึ่งกว่าจะได้มาเนี่ยนะผ่านจิตมากี่ดวงนะเคยคิดนะข้าวหนึ่งคำเนี่ยผ่านจิตมากี่ดวงเนี่ยนะคนที่เข้าไปประกอบการประกอบอาชีพกับสิ่งนั้นๆเนี่ยมากมายเพราะฉะนั้นข้าวหนึ่งคำเป็นอารัมมณปัจจัยของจิตมากมายแล้วไม่ใช่ของจิตดวงเดียวด้วยนะไม่ใช่ของจิตของคนคนเดียวนับตั้งแต่เป็นอารัมมณปัจจัยของชาวนาที่เขาไปประกอบอาชีพแล้วก็ถึงกับคนที่ประกอบการหลังจากที่เป็นผลผลิตมาแล้วเนี่ยนะทั้งโรงสีเอ่ยทั้งคนที่ค้าขายจนถึงคนที่หุงข้าวทำกับข้าวกว่าจะได้มาอาหารเนี่ยสุกอยู่ในชามเนี่ยนะแล้วเป็นอารัมมณปัจจัยของจิตเราอีกกี่ดวงใช่ไหมอันสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบางอย่างก็ผ่านเรียกว่าคราบเหงื่อมาบางอย่างก็ผ่านเลือดมาผ่านเนื้อผ่านเลือดบางอย่างก็เป็นอารัมมณปัจจัยของอีกไม่รู้กี่ชีวิตต่อชีวิตนั่นนะถ้าเราพิจารณาบ่อยๆเราก็จะเห็นถึงที่พระองค์ตรัสว่าเวลาบริโภคอาหารก็คำนึงว่าเหมือนกับเนื้อบุตรเนี่ยนะพระองค์ให้ใส่ใจว่าเหมือนกับเนื้อบุตรเนี่ยนะหรือเหมือนกับการหยอดเพลาเกวียนแล้วในอารัมมณปัจจัยนี่นะคือรูปหรืออวินิโพครูป8เนี่ยนะโดยขันได้ขันเดียวนะขันอะไรนะเมื่อกี้รูปประขันนะถ้าใช้คำว่าขันเนี่ยเป็นกองใช่ไหม พราะอะไรทำไมจึงเรียกว่ากองเพราะสิ่งเหล่านี้มีทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันแปลกนะเวลาท่านแสดงทำไมขึ้นอดีตก่อนก็ไม่รู้นะหน้าปัจจุบันอดีตอนาคตไม่ขึ้นอย่างนี้นะพุทธพจน์นี่ไม่นะอติตานาคตะปัจจุบันนางอัจจตังวาปหิทาวาอุลาริกังวาสุกุมังวาหีนางวาปณีตังวายันทุเรวาสันติเกวานะทั้งที่เป็นอดีตขึ้นอดีตก่อนนะอนาคตแล้วก็ปัจจุบันก็แสดงว่าให้มองอะไรเนี่ยนะถ้าเรามองอะไรโดยสายตาของเราที่เป็นปัจจุบันส่วนใหญ่จะอคตินะในเรื่องใดก็ตามถ้าเราเข้าไปพลุนผลันเข้าไปในเรื่องนั้นเลยนะเราจะมีอคติต่ออารมณปัจจัยนั้นแต่ถ้าเรามองก่อนที่จะมองเรื่องนี้นะมองเบื้องหลังของสิ่งนี้ก่อนเรียกว่าอดีตใช่ไหมแล้วก็ที่เป็นไปของสิ่งเหล่านี้ต่อไปแล้วเราจะมองสิ่งที่เป็นปัจจุบันด้วยสายตาที่เป็นธรรมเห็นไหมอดีตอนาคตปัจจุบันอวินิโพคโรูปเป็นอะไรรูปเนี่ยอวินิโพคโรูปที่เราพิจารณาเนี่ยโดยสันตติสมุทฐานไหนปัจจัย4นะปัจจัย4โดยสมุทฐานเป็นอุตุสมุทฐานอย่างเดียวแต่มีจิตเป็นปัจจัยเห็นไหมที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคืออุตุสมุทฐานแต่ว่ามีจิตเป็นปัจจัยแต่ถ้าหากว่ายังนึกถึงวิมานเนี่ยนะถ้าวิมานของเทพเนี่ยนะเขาเรียกว่าอุตุชรูปกรรมปัจจัยกรรมปัจจยะอุตุชรูปมีกุศลกรรมของบุคคลนั้นเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้อุตุชรูปเนี่ยนะเป็นในลักษณะนั้นที่จริงสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ตกแต่งในลักษณะนี้เนี่ยไม่ใช่กรรมแต่งให้แต่จิตนะเป็นคนแต่งสูงกี่เม็ดกว้างกี่เม็ดอะไรเป็นต้นเนี่ยนะเอาอิฐหินปูนทรายมาผสมคละคลุ้งกันไปเนี่ยคละเคล้ากันอันนี้เรียกว่ามีจิตเป็นปัจจัยแต่ถ้าคนไม่มีบุญก็ไม่ได้ใช้อีกนั่นแหละนั้นโดยกว้างก็ส่วนของกรรมด้วยส่วนของจิตด้วยแต่จริงๆเขาก็คืออุตุชรูปเท่านั้นเองถามว่าการกล่าวเรื่องสมุฏฐานเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นถึงความเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันของสิ่งนั้นเพราะว่าปัจจุบันนั้นมีหลายอย่างปัจจุบันนั้นสันตติปัจจุบันณสมัยปัจจุบันณอัตถาและปัจจุบันณขณะเนี่ยนะงั้นการพิจารณานั้นก็ควรที่มีความเข้าใจทั้ง4อย่างเป็นอย่างดีนั่นแหละทั้งปัจจุบันณสันอัตถาด้วยปัจจุบันณสันตติปัจจุบันณขณะปัจจุบันณสมัยด้วยนะการที่เอาอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นก็คือเอาอัตถาสันตติขณะสมัยนั่นแหละมาเป็นเครื่องวัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่ว่าอวินิโพครูปเหล่านี้ทั้งหมดเป็นภายนอกอย่างเดียวนะไม่มีภายในนะปัจจัย4ที่เราใช้สอยนี่เป็นภายนอกอย่างเดียวนะหยาบก็มีละเอียดก็มีประณีตก็มีสามก็มีเห็นไหมในรูปเหล่านี้นะสมมติว่าตึกหลังนี้ถ้าเทียบกับบางอย่างก็ประณีตกว่าใช่ไหมไปเทียบกับบางหลังอันนี้ก็หยาบกว่านะทั้งที่หยาบละเอียดแล้วก็รูปเรียกว่าหยาบก็ใกล้กับหยาบประณีตก็ใกล้ต่อประณีตเป็นต้นเนี่ยนะรูปไกลรูปใกล้นี่ถึงความเป็นขันธ์ของเขาแต่ถ้าเห็นแล้วเฉยๆเลยนะสีจะฉลาดยังไงนะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาภูมิเป็นต้นก็คือการใส่ใจโดยขันธ์อันนี้ได้1ขันธ์เลยนะเรียกว่ารูปประขันธ์โดยขันธ์ถ้าโดยอายตนะสีทั้งหมดนี้ได้เกียรติในอวินิโพครูปปัจจัย4นี่คืออวินิโพครูปได้เกียรตนะนะเขาเป็นสีเมื่อเป็นสีเขาก็เป็นรูปายตนะเมื่อใช้สอยมีเสียงดังเป็นต้นก็เป็นสัทธายตนะกลิ่นนะเข้าไปในห้องอยู่นอกห้องกับในห้องมีกลิ่นเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะเคยสังเกตไหมนั่นแหละเป็นคันธายตนะด้วยเป็นเขาบอกว่ารสายตนะคือรสแห่งการใช้สอยนะไม่ได้เอารสอารมณ์ไปชิมไปอะไรหรอกแต่หมายถึงรสแห่งการใช้สอยแต่ว่าในตัวของเขาเองก็มีรสะอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยนะมีรสารมอยู่ในนั้นด้วยนะอาจไม่เป็นรสารมของเราเป็นรสารมของมอดไงมอดกินนะปลวกกินเนี่ยรสารมของปลวกของมอดอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นโพธัพพารมนะเรียกว่าโพธัพพายตนะอโปธาตโอชาที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะอโปธาตกับโอชาเป็นธัมมายตนะ ได้อายตนะถ้าวินิโพครูปเฉยๆเนี่ยได้อายตนะ5แต่ถ้าอวินิโพครูปเหล่านี้เมื่อเกิดการกระทบกันก็จะได้อีกอายตนะหนึ่งคือสัทธายตนะได้เสียงขึ้นมาโดยธาตุอ่ะโดยธาตุนั้นเป็นเฉพาะเป็นเหมือนกันอ่ะเหมือนกับอายตนะนั่นแหละคือเป็นรูปธาตุเป็นสัทธธาตุคันธธาตุรสธาตุโพธพธาตุและธรรมธาตุโดยอินทรีย์ไม่เป็นอินทรีย์สักอย่างเดียวเห็นไหมไม่เป็นอินทรีย์แม้แต่อย่างเดียวแต่สามารถเป็นอารมณปัจจัยของสุขขินธ์4ทุกขขินธ์4โสมนัสขินธ์4อุเบกขินธ์4เป็นอารมณปัจจัยของสัทธินธ์4วิริยินธ์4สตินธ์4สมาธินธ์4ปัญญินธ์4ได้เห็นไหมแต่เขาไม่เป็นอินทรีย์หรอกแล้วสีทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะวินิโพครูป8เนี่ยโดยปัจจัยล่ะเป็นทั้งอาตระกูลอารัมมณปัจจัยเป็นทั้งตระกูลปกตูปะนิสยปัจจัยต่อชีวิตของเราด้วยนะเป็นอารัมมณปัจจัยเป็นตระกูลอารัมมณะอารัมมณะอารัมมณะปุเรชาตะอารัมมณะปุเรชาตัตถิอารัมมณะปุเรชาตะอวิคตะอารัมมณาธิปติอารัมมณูปนิสยมันก็จะได้อารัมมณะนะที่จริงก็คืออารมณ์นั่นเองตระกูลอารมณ์ถ้าเราได้อารัมมณชาติก็กลุ่มเดียวนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือการพิจารณาบ่อยๆเสร็จแล้วที่น่าสนใจมากเราเกี่ยวข้องกับอวินิโพครูป8เหล่านี้ด้วยจิตดวงใดเนี่ยนะซึ่งอวินิโพครูป8นั้นเป็นอารมณ์ของกายกรรมด้วยเป็นอารมณ์ของวจีกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเราไปเกี่ยวข้องกับปัจจัย4แต่ละอย่างพบใหม่ของเราทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างที่ไม่ต้องเอาจิตไปเกี่ยวข้องอ่ะมีไหมเมื่อมีจิตเข้าไปเกี่ยวข้องจิตไม่อยู่เฉพาะในใจแล้วพูดออกมาด้วยทำจิตแต่ชรูปด้วยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มเนี่ยนะสัตว์ล่วงกุศลกรรมบทมากมายอาศัยทำปานาติบาตก็เพราะเครื่องนุ่งห่มนั่นแหละเพราะปัจจัยสี่นั่นแหละสัตว์ทั้งหลายทำปาณาติบาตอทินาทานกาเมสุมิจฉาพูดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดเนี่ยนะถามว่าเจตนาที่เกิดร่วมกับอกุศลธรรมเหล่านี้ก็มีผลเมื่อมีผลก็คือสามารถเป็นอารัมมณปัจจัยของกรรมกรรมอันนั้นก็เป็นนานขคณิกกรรมปัจจัยในการปฏิสนธิในอบายทุกขติวินิบาตและนรกเป็นต้นแต่ถ้าคนที่มีความสามารถก็อาศัยอารัมมณปัจจัยคือวัตถุเหล่านี้มาเป็นอารัมมณปัจจัยของทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลนั่นแหละมันก็ต้องหมั่นพิจารณาบ่อยๆงั้นถ้าเรามีการพิจารณาถึงประโยชน์ในชั้นต้นก่อนนะคำนึงถึงประโยชน์ถึงเครื่องนุ่งห่มที่เราใช้สอยอาหารที่เรารับประทานเนี่ยนะอย่างน้อยๆท่องเอาตามท่องว่าตามนี้แหละเพียวๆไปก่อนให้จิตเสพคุณอย่างนี้บ่อยๆก่อนเท่าที่สังเกตนะถ้าเฉพาะของอาตมาเองนั้นนะถ้าคิดเรื่องนั้นต่ำกว่า100ครั้งเนี่ยตรึกเรื่องนั้นไม่ได้ต้องเอาเรื่องนั้นนะมาทบทวนเป็น100ครั้งขึ้นไปแล้วจึงจะเริ่มเอาเรื่องนั้นมาใคร่ครวญได้เพราะวันหนึ่งบางทีตรึกเป็น10รอบบางอย่างเป็น10รอบแล้วทำเป็นหลายปีจึงจะเอามาใช้ได้เนี่ยนะเรียกว่าโอ้โหก็ถ้าร่างกายบางอย่างนะกว่าจะออกกำลังแล้วได้เหงื่อเนี่ยใช้เวลานานเหลือเกินอย่างเงี้ยนะทานข้าวกว่าจะมีแรงเนี่ยโอ้นานเพราะป่วยมาตลอดเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าคนสุขภาพจิตไม่ค่อยดีมาเมินแล้วก็กว่าจะได้มาศึกษาคำสอนให้เข้าใจแล้วพยายามดึงมาใช้เนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยก็ทำให้เห็นว่าโอ้อวิชชาเนี่ยเรามากขนาดนี้เลยนะก็บอกว่าในอารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยเมื่อเราเอามาพิจารณาได้เมื่อไหร่นะจึงรู้ว่าโอ้โหสิ่งนั้นนี่ก่อนหน้านี้มาเรามีอวิชชากับสิ่งเหล่านั้นตลอดเลยนะโอ้โหนึกถึงบาปที่ทำเนี่ยนะไปเกี่ยวข้องกับอารมณปัจจัยเนี่ยมิหน้าพระองค์จึงตรัสว่าสังสารวัฏของคนพาลเนี่ยไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดไม่รู้จบที่ไหนเพราะไปเกี่ยวข้องด้วยอกุศลล้วนเลยเนี่ยนะเกี่ยวข้องด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะสลับกันไปคละเคล้ากันไปล่วงมาทางกายกรรมล่วงไปทางวจีกรรมมันชีวิตของเขาเป็นลักษณะนั้นเลยแล้วเขาไม่เคยมองถึงความเป็นสัจจะของสิ่งเหล่านี้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะ อวินิโพครูป8เนี่ยเป็นทุกขสัตว์ใช่มั้ยที่จริงแล้วเค้าก็เป็นทุกขสัตว์และอวินิโพครูป8เหล่านี้เนี่ยนะเป็นอารัมมณปัจจัยของจิตของเราเมื่อเป็นอารัมมณปัจจัยของโลภะจิตเนี่ยก็เท่ากับเป็นอารัมมณปัจจัยของอาสวะด้วยโลภะเจตสิกเป็นกามาสวะเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นกามาสวะก็เกิดทิฏฐิเจตสิกที่ไปสำคัญในอารมณ์เหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งทิฏฐาสวะก็เกิดเห็นไหมถ้าปรารถนาอวิธิโภครูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นภวาสวะไม่เข้าใจถึงความเป็นสัจจะของสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอวิชชาสวะเพราะฉะนั้นเอาอาสวะก็พาเราไล่ไปเห็นไหมไปสมมตินะเลิกเรียนวันนี้นะเพื่อเลิกไปทำอะไรพรุ่งนี้จะได้มานั่งใหม่ไงก็เวียนมานั่งอยู่อย่างเงี้ยนะมานึกขำๆมันก็อี้ผัดกันนั่งออกไปแล้วเหมือนไปออกไปทำอะไรจะได้มานั่งใหม่ไงเราโหรีบทำบุญได้มาทำจะได้ทำอะไรได้ไปเกิดเกิดจะได้มาทำอะไรมาทำอย่างงี้อีกนั่นแหละว่าคิดไปคิดมาเอ๊ะฉลาดขึ้นหรือโง่ลงก็ยังงงก็แท้จริงว่าอวิชชานะจริงๆนะรีบนอนทำรีบนอนทำอะไรจะได้รีบตื่นไงรีบกินทำอะไรจะได้ไปทำงานทำงานทำไมเพื่อจะได้เอามามีกินอีกก็วนอยู่นั่นแหละงั้นถ้าเราไม่รีบศึกษาให้เข้าใจความจริงเหล่านี้นะพระในคัมภีร์ท่านพูดฟังแล้วเราขำเหมือนกันนะท่านบอกว่าเหมือนกับโคในหีบยนต์อ่ะนะกับไอ้วัวที่ไปบดอ้อยอ่ะเขาจะมีไม้สองอันเนี่ยนะมันก็จะหมุนรอบตัวกันนะอาศัยที่มันจะมีตัวยื่นออกมาตัวหนึ่งให้วัวเนี่ยนะไปเดินแล้วแต่มันก็จะเป็นเหมือนกับเฟืองเนี่ยนะเหมือนกลไกแล้วก็อ้อยก็จะบีบแล้วก็ใส่อ้อยเข้าไปบีบไอ้วัวเนี่ยมันก็เดินอยู่นั่นน่ะเขาบอกว่าวัวตัวใดที่มาใช้ให้ลากยนต์หีบอ้อยนี่บ่อยๆนะเขาบอกว่าวัวตัวนั้นถ้าใช้งานมากเปอร์เซ็นต์เสียเนี่ยสูงหัวมันหมุนไงมันเดินอยู่ที่เดิมอ่ะหัวเนี่ยหมุนแล้วก็เมื่อหัวหมุนมากๆเข้าก็เป็นไงเสียวัวเลยนะถ้าสำนวนถ้าก็เสียวัวเลยคนเราเหมือนกันถ้าไปเกี่ยวข้องกับอารัมมณปัจจัยไม่ได้พิจารณาเนี่ยเสียคนมานักต่อนักแล้วแต่ทีนี้ว่าการเสียที่อวิชชามันเกิดขึ้นเป็นการเสียโดยที่ไม่รู้ว่าเสียด้วยนะไม่มีโอกาสทบทวนด้วยถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงชี้แจงพระธรรมคำสอนเราไม่มีโอกาสรู้เลยนะตกมาชีวิตอีกทีก็ร้องแบบนี้แหละพร้อมไหมร้องอย่างนี้แหละเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอยู่นี่แหละนั่นแหละโอ้แล้วเมื่อไหร่จะรู้อริยสัจเนาะนึกๆเหมือนเราเลยเนาะเรามองเห็นเนี่ยถ้าไม่พิจารณาคำสอนมาสายเนี่ยโอ้เราก็ไม่ได้พ้นจากสภาพเหล่านั้นเลยอันเบื้องต้นเลยที่กล่าวนี้ก็คือเพื่อให้เราให้มันพิจารณาหรือเจริญปัจจยสันนิสิตศีลอันนี้ให้มากหน่อยนะกูรุ่งไปไหนนะจะได้ถามเท่าไหร่ว่าปัจเจกที่อยู่หรือยังเนี่ยเข้ามาเนี่ยคนกุฏิไม่ได้นี่ก็โอ้โหหมดสิทธิ์แล้วคนอื่นเนี่ยยากเหมือนกันนะผู้การปัจเจกที่นั่งมั่งหรือยังอ๋อยังเลยนะอาจารย์ติ๋งอ่ะเอาวันนี้เอาวันนี้เอาขณะนี้เอากุศลเนี่ยมันต้องขณะนี้นะทำบ้างนะก็ยังดีมีบ้างผสมบ้างนะแล้วก็หมั่นพิจารณาบ่อยๆนะปัจเจกก็คือการพิจารณานั่นเองนะพิจารณานะเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มทุกครั้งก็ปัจจัย4ใช้ยาสีฟันสบู่พวกนี้ก็เป็นเภสัชทั้งนั้นแหละเป็นยาอยู่ในประเภทยาก็ปัจเจกด้วยยวดยานพาหนะที่ใช้สอยก็ควรพิจารณาด้วยอาหารที่เรารับประทานแต่ละมื้อก็ควรพิจารณาด้วยถ้าพิจารณาบ่อยๆนะเราจะรู้ความแตกต่างของความคิดเราเยอะนะถ้าเราหมั่นพิจารณาเราจะรู้ว่าชีวิตมีศีลกับไม่มีศีลเนี่ยแตกต่างกันการพิจารณาเป็นศีลนะเป็นปัจจยสันนิสิตศีลชีวิตมีศีลกับไม่มีศีลแตกต่างกันชีวิตที่ไม่มีศีล5กับมีศีล5ก็ต่างกันชีวิตที่มีศีล5ถ้าไม่มีอินทรีย์สังวรกับไม่มีอินทรีย์สังวรก็ต่างกันเมื่อสังวรและเมื่อมีการปัจเจกพิจารณาปัจจัย4ที่เราเกี่ยวข้องก็แตกต่างกันไปอีกเนี่ยนะอันชีวิตมีศีลกับไม่มีศีลเนี่ยนะเวทนาจะแตกต่างกันอุเบกขาเวทนาเหมือนกันยกตัวอย่างนะการพิจารณาปัจจัย4ใหม่ๆเนี่ยนะ ส่วนใหญ่แล้วอุเบกขาเวทนาทั้งนั้นเลยไม่มีใครส่งมานัดง่ายๆนะเวลาปัจจเวกเนี่ยโอ้ดีเนาะวันนี้โอ้ได้ปัจจเวกรักษาศีลข้อนี้อีกแล้วสาธุยิ้มแย้มแจ่มใสยากส่วนใหญ่ก็อุเบกขาก็ทำแบบก็แบบทำไปทีเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรอุเบกขาเวทนาก็ยังดีอุเบกขาเวทนาที่เป็นมหากุศลกับอุเบกขาเวทนาที่เป็นโลภะต่างกันไหมต่างกันอย่างไรนะหนึ่งต่างกันโดยเจตสิกที่ประกอบอุเบกขาเวทนาที่เป็นมหากุศลเนี่ยนะมีมุทุตาเกิดร่วมด้วยมีกัมมัญญตามีปาคุณญตามีละหุตามีปาคุณญตาอันมีเจตสิกที่มีศรัทธามีหิริโอตัปปะมีอโลภาอโทสะมีตัตระมัจจตตาอันก็เขาไม่มีโทษนะใหม่ๆถ้าเราฝึกจนชำนาญเข้ามันจะปลื้มใจนะโอ้ได้พิจารณาแล้วได้รักษาศีลแล้วนะนกต้อยตีบิดรักษาอะไรนะรักษาไข่นะจามรีรักษาขนหางกุศลธรรมเราก็จะยินดีในกุศลธรรมมากขึ้นถ้ามีการพิจารณาบ่อยๆนะเห็นจะรู้จะเห็นทันทีว่ายินดีในธรรมกับไม่ยินดีในธรรมเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคือต่างตรงที่ว่ายินดีในการเจริญกุศลกับยินดีในอารัมมณปัจจัยแตกต่างกันคือถามว่าอารัมมณปัจจัยที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่นะถ้าไม่พิจารณามีโทษไหมถ้าเราเข้าไปยึดติดในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเข้าไปเพลิดเพลินในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกข์เกิดนะปุณณะเห็นไหมคำว่าทุกข์เกิดเนี่ยนะทุกข์ตั้งแต่การแสวงหาในโลกนี้ด้วยนะอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวความเพลิดเพลินตัวโลภะเนี่ยก็เป็นเหตุแห่งวัฏฏทุกข์ด้วยแล้วก็ต้องพิจารณาถ้าการพิจารณากุศลธรรมเราจะเกิดมากขึ้น